Kesteren met het NOS-journaal. Vertegenwoordigers van Israël droegen afgelopen avond jodensterren in de VN-veiligheidsraad. De ambassadeur Gilad Erdan deed de ster midden in zijn betoog op. Op de ster stond nooit meer. Hij herhaalde het standpunt van de Israëlische regering dat een staakt het vuren met Hamas volgens Israël geen optie is. De jodenster is het symbool voor de vervolging door de nazi's in de Tweede Wereldoorlog. Gemeenteambtenaren met een migratieachtergrond ervaren structureel discriminatie en racisme door collega's. Dat blijkt uit een onderzoek van een kenniscentrum van de overheid onder 6 grote en kleine gemeenten. In interviews met medewerkers en leidinggevenden kwam naar voren dat mensen van kleur opmerkingen krijgen als: wat spreek je goed Nederlands en jij bent anders dan de rest. Dat gebeurt niet alleen in de omgang tussen medewerkers, maar ook bij beoordelingen die ambtenaren krijgen. Werknemers van de Amerikaanse autofabrikant General Motors krijgen meer salaris. Er is een akkoord bereikt met de Amerikaanse autovakbond en daarmee komt een eind aan de wekenlange stakingen. Die waren ook bij fabrikanten Ford en Stellantis. Het personeel krijgt nu 25% loonsverhoging en gepensioneerden krijgen $2500 extra. De loonsverhoging valt wel lager uit dan de eis. De vakbond wilde 40% omdat de inkomens van de top van General Motors ook omhoog gingen. De Argentijnse voetballer Lionel Messi heeft voor de 8e keer de Ballon d'Or gewonnen. Messi heeft zijn prijs met name te danken aan zijn prestaties op het WK in Qatar. De dribbelaar scoorde toen 7 keer en leidde Argentinië naar de wereldtitel. Zijn grote rivaal Cristiano Ronaldo staat met 5 trofeeën tweede op de ranglijst voor de Ballon d'Or. Het weer, vannacht overal regen, het is rond de 9 graden. Komende ochtend bewolkt met enkele buien. Ook is er af en toe kans op zon, maar later in de middag gaat het opnieuw regenen. En dan wordt het 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, een hele goede nacht. Het is vandaag 31 oktober. Welkom bij de nacht van BNN VARA. Deze nacht gaan we met elkaar in gesprek, in discussie, en laten we de woorden spreken, want we gaan het hebben over, jawel, meningen. De nacht van BNN VARA. Met Jan van Poppel. Ja, en iedereen heeft wel zo'n mening. En onze verslaggever Olivier Sleebos, moet ik zeggen, die heeft er een paar voor u van de straat gepikt. Nou, Olivier, waar sta je? Yes, dag Jan. Ik sta momenteel voor Hoogkaterijnen bij Utrecht Centraal. En ik ga voor jou op zoek naar mensen met een mening. Pensioneer, dus ik bedoel, het gaat redelijk goed. Alleen het wonen vind ik een beetje een heel groot probleem. Ja. Hoe dat eigenlijk nou moet, want ik zie daar geen echte oplossing voor. Heeft u daar zelf last van? Ik heb er zelf helemaal geen last van. Gelukkig. Meer voor andere mensen, voor jullie zal ik wel zeggen. De rest van de wereld, dingen en wat er allemaal in de wereld speelt, ja, daar kunnen wij toch weinig aan doen als klein landje. Dus kun je er ook maar beter geen mening over hebben? In principe, ja, je kan er wel een mening over hebben, maar het helpt toch niet. Laat ik het zo stellen. De verkiezingen komen natuurlijk ook aan, dus als je zegt, nou, misschien... Ja, dat moet helemaal anders, toch? En wat moet er helemaal anders? Alles beter dan... Oh my god, this is really difficult. This is really broad. I have an opinion on a lot of things, but yeah. And what's your opinion on Portuguese politics? It's a lot of corruption. Yeah. They don't invest in health. They don't invest in education. Yeah. They don't invest in innovation in our country. We doen het voor het goede doel, Just Dig It. Dus zeg maar de vergroening van Afrika. Yeah. Ja. En ja, nu staan we hier gewoon, we doen elke dag 1000 push-ups voor het goede doel, zeg maar. Okay. We zitten vandaag op dag 39. Ja. Zo. Maar dan heb je wel een mening over de vergroening van Afrika, nou ja, toch? Precies, precies. Ja. Ja. En wat is dan die mening? Ja, dat wel nog wat harder mag. Ja, natuurlijk. Ik heb een mening over een bepaald eten wat ik niet lekker vind. Maar ja, wat heb je daar aan? Ik weet wel dat ik altijd Lay's paprika chips at. En nu is die chips ineens die smaak veranderd. De verdeling die in mensheid wordt gecreëerd klinkt heel kut. Maar met die oorlogen bijvoorbeeld, Rusland, Oekraïne, Palestina, Israël. Het wordt heel erg... Wij worden een soort van geforceerd om een kant te kiezen daarin. En dat ben ik gewoon niet voor. Ja. Oké, dankjewel. Yes. Succes. Yes. Ja, jij bedankt Olivier Sleebos. Dus straks komen we vast weer bij hem terug. Reclames, abortus, de loonkloof, tandenpasta, het verkeer, mensen, Israël, Palestina, onderwijs, politici. Over dit alles moeten wij een mening hebben. Ben je voor of tegen? Ga je er zelfs voor de straat op? Waarom niet? Ben je eigenlijk stiekem tegen of stiekem voor? De meningen vliegen ons tegenwoordig om de oren. Je hoeft de radio maar aan te zetten en je hoort iemand in een studio in Hilversum die zijn mening de moeite waard vindt om te delen met het hele land. En terwijl de meningen buiten tegen de ruiten slaan, gaan wij het hier binnen in de nacht in alle rust hebben over de mening. Want wat is dat nou precies? Daarover ga ik in gesprek met Paul van den Hoven. Hij is emeritus hoogleraar in Utrecht en Tilburg, gespecialiseerd in retorica. En zijn bijzondere interesse ligt bij de journalistiek en het recht. Ja, wat is nou eigenlijk zijn mening over de mening? Paul, goedemorgen. Of goeienacht eigenlijk. Hè? Goeienacht. Goeienacht. Vertel eens, wat is jouw mening over de mening? Nou, dat we eerst maar eens even moeten nadenken wat een mening is. En ja. Je hoort het net. Je vraagt mensen naar hun mening. En nou, er komen heel veel dingen uit, maar heel erg scherp gearticuleerd komt er niet zo heel veel uit. Nee. Terwijl normaal gesproken, als wij denken over een mening, dan denken we over ja, een heel scherp aangesneden iets waar je ook heel veel argumenten voor hebt, waar je over hebt nagedacht, waar je makkelijk over kunt discussiëren. En die hebben we ook wel natuurlijk. Maar nou, ik vond dat heel leuk, dat fragmentje net. Want dan hoor je, ja, maar niet over zo heel veel. Ja. En dat heeft zo zijn redenen. Ja, ja, daar gaan we het vast al wel over hebben. Je zegt ook dat het dan eigenlijk minder scherp is dan we voor ogen hebben. Is dat ook een beetje wat de mening identificeert, zeg maar? Dat het toch allemaal minder scherp is dan we denken vaak? Nou, ik denk vooral dat wij denken dat wij veel meer scherp gearticuleerde meningen hebben dan we eigenlijk hebben. Mm. En dat het heel veel werk kost om een heel goed gefundeerde mening te hebben. Ja. Terwijl wel, ja, als zo'n meneer bij ons Hoogkaterijnen binnenloopt en een microfoon onder ons neus houdt en zegt, hebt u een mening over? Dan zeggen we wel iets over het algemeen. Ja, we durven nou geen nee te zeggen. We durven geen nee te zeggen. En we voelen ook wel iets. We voelen over het algemeen wel iets. We voelen bij willekeurig bijna welk onderwerp hebben we meteen wel dat gevoel van ik zit aan die kant of ik zit aan die kant. Maar, en dat mogen we wat mij betreft best een mening noemen hoor. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk nog iets anders dan wat we in ons hoofd hebben als je bij dat begrip denkt aan een politicus of een wetenschapper die een bepaalde zin uit waarin een waardeoordeel zit of een feitelijk oordeel zit en daar meteen een drie kwartier over kan praten over waarom dat allemaal zo is en waarom afwijkende ideeën niet zouden kloppen, et cetera, et cetera. Daar hebben we er niet zoveel van. Ik ben dan ook altijd een beetje, ja, moet je dat zeggen, overwhelmed. Ik kom even niet op het Nederlandse woord. Als zo'n politicus daar staat te spreken, dan denk ik van, ja, hoe kom je hier allemaal op? Nou, we zitten in verkiezingstijd. Er wordt wat afgetraind. Ja, dat geloof ik wel. Het hele programma wordt doorgewerkt. En wat is ons standpunt over dit en wat is ons standpunt over dat? En als je dat tegenworpen krijgt, wat zeg je dan? En de spindokters die zijn maar bezig en bezig. En soms hebben ze hele mooie adviezen over argumenten tegen andere standpunt. Heel vaak zeggen ze ook, dan moet je een beetje ontwijken. Dan moet je niet te veel zeggen en zo. Dus ook daar is het zelfs zo. Ja. He, maar denk, op het moment dat je erover gaat nadenken, wanneer vinden wij als samenleving dat er heel erg goed nagedacht moet worden over een mening, dan hebben we daar meestal ook wel hele mechanismen voor. Mm. Rechtszalen met procedures, met heel veel tijd. Wetenschappelijke methodieken met heel veel tijd en heel veel inspanning en heel veel discussie, congressen waarin je ideeën leert, dan gaan anderen reageren. Dus als het om het echt gaat, als er echt een mening gevormd moet worden en getoetst moet worden, ja, dan blijkt wel, dan is dat een heel arbeidsintensieve klus. En genoeg middelen voor dus. En daar heb je ook veel middelen voor nodig. Ja. Ja. Even voordat we het zo meteen helemaal gaan hebben over hoe we nou tot die mening komen en hoe we hem dan weer verwoorden. We hebben een uur. Wat is een mening eigenlijk? Ja. Want daar begint het. Kun je over van mening verschillen. Nou, ik denk dat het nuttig is om te zeggen, een mening is in ieder geval iets wat je uit, mm-hmm, of in ieder geval uiten kunt. Dus wat je verwoorden kunt. En wat een bepaald idee over de werkelijkheid of een bepaalde waardering van de werkelijkheid inhoudt, die ook anders had kunnen zijn. en die anders had kunnen zijn omdat... Omdat we daar niet 100% zekerheid over hebben, of omdat die persoon op die plek daar niet 100% zekerheid over heeft. En wat jij nu op dit moment denkt, dat kan ik, daar kan ik allerlei ideeën over hebben, want je kijkt, ja, dat kunnen mensen niet zien, maar ja. Jij kijkt mij op een bepaalde manier nu aan. Hoe kijk ik je aan? Nou, op een geïnteresseerde manier. Dus het lijkt mij dat je op een bepaalde manier naar mij aan het luisteren bent. En ook een beetje zit voor te bereiden om te reageren. En hoe weet ik dat? Omdat ik dat door ervaring geleerd heb. Ik weet niet wat er overmorgen gaat gebeuren. Ik weet dat als ik iets zou zeggen over de grote conflicten in de wereld op dit moment... Dat is dan niet iets wat gaat over zeker weten of niet zeker weten. Want dat zijn er van die meningen over de werkelijkheid. Maar dat zijn waarderende meningen. Dan weet ik zeker dat er mensen zijn die daar anders over denken. Mm-hmm. Ik weet dat mensen er anders over denken of anders over kunnen denken. Over de feiten of over de waarderingen. Dat zou ik een mening noemen. Ja, ja. Dus het ligt wel iets dieper en complexer dan een mening is iets wat iemand vindt. Weet je, het wordt zo moeilijk. Want wat vinden wij allemaal ergens in het verborgene van ons bewustzijn of onderbewustzijn of weet ik veel wat allemaal. Dus, mm-hmm. Dus wanneer we er echt over willen gaan praten, zou ik zeggen, nou, die mening, dat moet in ieder geval iets zijn wat naar buiten gebracht kan worden. En dat doen wij over het algemeen met woorden. Mm-hmm. Dus, hè, of met andere vormen van gedrag waar je meteen uit kan afleiden wat wij vinden. Maar ja. Meestal zijn dat woorden. Dus ja. Ik ben geneigd om te zeggen, laten we het woord mening nou een beetje reserveren voor die zaken die wij met elkaar delen. En die een bepaald idee over de werkelijkheid of over een waardering van de werkelijkheid inhouden. Zijn er dan ook onderwerpen waar we geen mening over kunnen hebben? Oh, talloze, denk ik. Talloze, denk ik. Ik denk dat als ik jou vraag wat je op dit moment vindt van de politiek in Somalië. Ja. Dat je toch even zit. Kun je even wat meer vertellen? Want daar heb ik op dit moment. Maar tegelijkertijd. Meningen zijn op informatie gebaseerd. Ja, precies. Maar tegelijkertijd horen we net ook in die reportage in Hoog-Katrijnen. Dat mensen soms toch ook een mening willen vormen op basis van. Nou ja, wat eigenlijk? Nou ja. Je kunt de zaak dus meteen weer omdraaien. Ik zei net, je hebt informatie nodig om een mening te kunnen vormen. Maar stel nou dat je meer of meer gedwongen wordt om een mening te vormen en je hebt geen informatie, wat doe je dan? Ja, dan ga je op, dat noemen ze technisch, perifere cues. Perifere cues. Dus oké. Dat zijn dus niet hele duidelijke, rationele, expliciete over. Maar je kijkt om je heen en je denkt, volgens mij, die meneer die ik zeer waardeer, of die mevrouw die ik zeer waardeer, die vindt dat, dus ik vind dat ook. Mm. Of dit past het volgens mij het beste bij wat ik gewoonlijk vind, dus dat vind ik nu ook maar. Of je bent in een wat obstinate bui toevallig. En je denkt, nou, dit vind ik normaal altijd, dus vandaag niet. Oh ja. Zijn de hele... Het is eigenlijk ook heel veranderlijks. Een mening is iets heel veranderlijks. Ja, en vaak ook heel inconsistent. Ja. Dus als ik morgenochtend naar de bakker ga, dan koop ik een halfje bruin. Want dat doe ik altijd. Mm. Dus is dat goed. Mijn mening is, bruin brood kopen is goed, want dat doe ik altijd. Daarna ga ik naar huis, ga ik denken over waar zullen we van de zomer eens op vakantie gaan. Zeg, we gaan niet naar Frankrijk, want daar zijn we al geweest. Ja. Oh, is een goed argument. Je moet niet altijd hetzelfde doen. Oh, maar met brood kopen, oh, is een goed argument. Ja, we hebben het vorige keer ook gedaan. Weet je? Dus heel veel, we doen iets. Ja. En dan wordt ons gevraagd, waarom doe je dat? Ja. En dan hebben we daar een goed verhaaltje bij. Ja. Maar dit zijn natuurlijk een soort van de alledaagse voorbeelden. Ja. Maar waar ik dan ook een beetje mee rondloop persoonlijk is... bijvoorbeeld, volgens mij kwam het net in de reportage al voorbij... en je noemde het net ook al kort... Bijvoorbeeld nu het conflict tussen Israël en Hamas. Ja, ik weet soms gewoon niet meer zo goed wat ik erover moet zeggen. En of ik het wel moet zeggen en hoe ik het dan moet zeggen. Zijn dat soort... Zijn dat nou voorbeelden waar een mening echt soort van, ja, heel gevoelig wordt? Hij wordt gevoelig. En het zijn natuurlijk ook wel onderwerpen waar bijna iedereen... Op enig niveau van bewust over na gaat denken. Ja. Ook dus informatie gaat verzamelen of zelfs informatie ingegooid krijgt. Hè. Je kunt het niet ontlopen. Je wilt het misschien niet ontlopen, maar je kunt het ook niet ontlopen. Dus meer en meer krijg je daar toch wel dat je gedwongen wordt om een mening te vormen met zoiets als want erachter. In dit soort grote gevoelige onderwerpen is het natuurlijk ook wel vaak zo dat die mening al meteen aansluit bij hele fundamentele andere dingen die jij wel of niet vindt. Mm-hmm. Dus er valt een link te leggen tussen wat je over alledaagse dingen denkt en hoe je dan over zo'n conflict denkt wat ineens oplaait. Niet alleen wat je over alledaagse dingen denkt, maar misschien hele fundamentele waarden die jij huldigt. Religieuze waarden, dus allerlei vormen van ideologische waarden, waardoor eigenlijk jouw mening behoorlijk niet vast ligt, maar wel... Je bent geneigd om die mening in overeenstemming consistent te maken met die fundamentele waarden. En als je reden hebt om dat niet te doen, dan heb je een hoop werk te verrichten. Ja, maar misschien ook een hoop werk die veel mensen niet willen of kunnen doen. Precies. Dus eigenlijk probeer ik ook op een wat voorzichtige manier te zeggen. Het is heel begrijpelijk dat heel veel mensen gaan zoeken naar informatie die past bij datgene wat ze om allerlei redenen graag willen vinden. Mm-hmm. Omdat het openbreken van die meningen je hele systeem een beetje in de war gooit. Ja. En lastig maakt. Ja. Ja. En vandaag is er in de Verenigde Staten een rechtszaak over mondige burgers, wat zij wel en niet online mogen zeggen. Die start vandaag. Het lijkt ook wel een beetje alsof we in een wereld zijn beland waar iedereen een mening moet hebben. Hoe kan dat? Misschien waren we dat altijd al. Alleen... iedereen staat zo ongeveer in verbinding met iedereen. Althans, iedereen staat potentieel in verbinding met iedereen. Ik denk vroeger ook, ik ben opgegroeid. Ik ben bijna 70, dus ik ben nog in de mooie verzuilde samenleving opgegroeid. Daar werd ons wel duidelijk gemaakt waar wij over het algemeen... wat onze meningen over tal van zaken moesten zijn. Mm-hmm. En dat. En er werd ook over gediscussieerd? Nee, juist niet. Er waren complexen van meningen. Als je katholiek was, ik ben katholiek opgevoed. Dan kan ik je zo 100 onderwerpen geven waar je mening al vast lag. Ja, maar mocht je dan wel je eigen mening vormen? Nee. Maar misschien is dat dan het verschil met nu. En als je dat wel deed, dan kreeg je diezelfde spanning die je nu krijgt. Wanneer je... in een groep verkeert waarin allerlei meningen gedeeld worden en jij hebt een andere afwijkende mening, dan krijg je wel reacties uit de groep en dergelijke. En dat geeft niks. Heel veel groepen kunnen daar goed mee omgaan, maar dan moet je wel meer werk doen dan wanneer je met de dominante mening meegaat. Ja, maar je zegt net tegelijkertijd van die mening werd mij opgelegd of werd ons opgelegd. Van dat vond je gewoon. Maar als ik je vraag, kon je je eigen mening vormen? Dan is nee. Dat kan nu natuurlijk wel heel snel. Nee, dan was mijn antwoord niet goed. Het kon wel, maar je deed niet. Oh zo. En ik geloof dat dat nog steeds zo is. Omdat, we hadden het er net, omdat meningvorming echt een hele complexe zaak is. En mensen behoren tot groepen. Mensen moeten over duizenden dagelijkse, maar ook grotere maatschappelijke dingen meningen hebben, zei je net ook al. Ja, het wordt van je verwacht dat je op heel veel dingen een mening hebt. En dan is het toch wel vaak zo dat je een soort groepsroutine hebt om over heel veel zaken die mening te vormen, te delen, gewaardeerd te krijgen, ondersteuning te krijgen in het verdedigen ervan, et cetera. En dat doen we dan ook vaak. Maar daar is ook niks mis mee. Is een mening dan ook belangrijk voor een soort sociale cohesie, dat gevoel? Ja, ik denk als je een groep wil definiëren, dat er natuurlijk allerlei hele praktische zaken kunnen zijn die je deelt, maar... Ja, misschien was dat een paar honderd, 10.000 jaar geleden sterker dan nu. Dat je het voor je bestaan nodig had, voor het directe bestaan. Ik denk dat nu nog meer dan toen al je een groep definieert als een groep mensen die verenigd wordt doordat ze heel veel waarden en meningen en de uitvoortvloeiende meningen delen. Ja, kun je een paar groepen noemen die een mening delen? Want ik vind het moeilijk om zo'n groep nou zomaar uit de lucht te pikken. Religieuze groepen, die politieke groepen, die wel veel discussiëren, maar op een gegeven moment toch ook een grote kern hebben van zaken die ze delen. Mm. Maar ook krijg je dat als je een schoolklas hebt of een groep binnen een schoolklas hebt, dan zijn dat vaak mensen die elkaar opzoeken. En ja, dan ben je of een Swiftie of je bent van Olivia Rodrigo. Ja, sorry, één van de twee. En dan mag je wel crossovertjes hebben en zo, maar weet je wel, en daar horen dingetjes bij. Ja. Ja, dat is eigenlijk waar het begint, bij Swift. Leuk, en armbandjes wat minder. Ja. dat is waar het begint dan, bij Olivia Rodrigo en Taylor Swift. Ja. Ja. misschien een wat flauwe vraag, maar wat komt in de meeste gevallen als eerste dan? De mening of de onderbouwing? Ik zou zeggen dat de mening eerst komt. Ja, de mening eerst? Ja, en sterker nog, de mening komt misschien op het moment dat er een druk is om die mening te uiten of te vormen. En dan wordt er misschien op een gegeven moment ook wel heel snel gesuggereerd dat je moet zeggen waarom. En op dat moment begin je redenen te vormen. Ja. Dat weten we ook uit onderzoek, hoor. Er zijn juist in de meer dagelijkse dingen weten we dat we eigenlijk veel minder rationeel zijn dan we eigenlijk denken. We hebben gedragspatronen. Dan worden we bevraagd over onze gedragspersoon. Dan zeggen we, dat doe ik omdat ik dat en dat vind. Maar waarom vind je dat dan? En dan gaan we rationaliseren achteraf. Mm-hmm. En dat voorbeeld wat ik net gaf. Waarom koop je nou een halfje bruin? Ja, dat doe ik altijd. Yeah. Waarom ga je nou naar Italië op vakantie? Nou, ik wil niet weer naar Frankrijk. Het zijn rationaliseringen die hartstikke strijdig zijn met mm-hmm. elkaar. Want het een is de regel, het is goed om te doen wat je altijd doet. En de ander is, het is goed om niet hetzelfde te doen als dat je al gedaan hebt. En toch gooien we dat meteen op tafel. En we verwachten ook. En dan zeggen ze, ja, maar dat is toch helemaal niet consistent. Want je zei net dat je het moet doen wat je altijd doet. En nou zeg je weer dat je wat anders moet doen. En dan gaan we, dat heet dan dissociëren. Zeg, ja, maar vakantie is heel wat anders dan eetpatronen. Oh. En bij vakantiedingen geldt dat je juist verschillend moet doen. En bij dingen als eten geldt dat je juist het moet doen wat je altijd doet. Ja. En dan vraag jij, en met kleding? Ja, nee, met kleding moet je ook af en toe eens wat anders doen. Ja. Net zo goed kunnen zeggen, nee, met kleding is het eigenlijk ook dat het best goed is om weer hetzelfde te doen, want dat is lekker makkelijk. Allebei kan. Het klinkt een beetje alsof het maar ergens vandaan komt. Ja, gewoon, ja, in zekere zin. Van, we doen maar wat. Ja. En we zeggen maar wat. Laat me nou, versta me niet verkeerd. Niet altijd. Nee. Als dingen een groot belang voor ons hebben, of heel belangrijk gemaakt worden doordat we er heel scherp en een beetje dreigend over ondervraagd worden, dan gaan we, ja, dat heet dan in, ik heb al een keer dat woord laten vallen, de perifere cues, de perifere route op hele oppervlakkige dingen reagerend, dan gaan we naar de centrale route. De centrale route vraagt heel veel energie, dan gaan we echt diep nadenken. Dan gaan we misschien ook wel aarzelen en zeggen, nou ja, ik geloof, maar dan moet ik nog eens even. Ja, want, en dan gaan we misschien wel hardop een beetje zitten redeneren voor onszelf. En ja, hoewel, ja, god, ja, er zit natuurlijk ook wel een andere kant aan. Ja, god, wat, ja, nou, ja, is toch lastig, hoor. Ik geloof dat ik dat vind, maar ja, ik weet het nog niet helemaal zeker. Weet je wel, dan zie je gewoon dat mechanisme heel hard aan het werk gaat. Mm-hmm. Als het echt belangrijk wordt, dan, hè, zoals ik jou vraag, wat vind jij nou van het overmatig gebruik van antibiotica in de veeteelt? Wat moet de overheid daar nou mee? Stel nou dat het echte, ja, dat mag ik even. Ja. Want dan moet ik toch eigenlijk eens een paar... Is er wel sprake van openmatig gebruik? Het ligt wel een stuk complexer, wil je daarmee zeggen. Waarom gebeurt dat dan? Wat is er tegen? Wat zijn de nadelen ervan? Wat zeggen deskundigen daarover? Wat vind ik eigenlijk überhaupt van veeteelt? En mag daar niet alles wat minder? En dan merk je, dat heeft eigenlijk ook te maken met de hele discussie over... de veeteelt. Maar tegelijkertijd, je werpt dan al die vragen op... maar tegelijkertijd betrap ik bij mezelf al een mechanisme... dat ik denk, ja, tuurlijk, moeten we wat aan doen. Ja, leuk, hè? En misschien komt dat ook wel omdat ik een beetje gemeen was... want ik zei het overmatig gebruik. Ja. Ja, dan stuur ik jou wel naar een bepaalde mening toe natuurlijk. Ja. Als ik zei het noodzakelijk gebruik... Ja. Dan stuur ik jou misschien wel een heel klein beetje naar een andere mening toe. Wat vind jij van het noodzakelijk gebruik van antibiotica? Ja, dan had ik een totaal ander antwoord gegeven. Wie weet. Hè? Nou, dus dan zitten we weer perifeer. Maar op het moment dat jij voor de Wereldgezondheidsorganisatie gaat werken... en dat in je pakketje krijgt... Dan lukt mij dat niet meer om jou met zulke domme perifere cues... de ene of de andere kant op te sturen. Dan ga jij daar heel goed over nadenken. Ja, maar misschien is dat dan ook wel de reden... dat bijvoorbeeld mensen op X, voorheen Twitter... als die dan zo'n rapport lezen van de Wereldgezondheidsorganisatie... bij wijze van spreken over het overmatig gebruik van antibiotica... dat ze niet die centrale route nemen, zoals jij hem noemt. Ja. En, ik denk en dan verzand ik als lezer van Twitter weer in allerlei zijpaden. Ik denk ook dat... ik vind het altijd heel moeilijk om precies te zeggen... is Twitter is je begeven op dat type sociale media... nou hetzelfde als gewoon dat gesprek wat wij nu rechtstreeks hebben. Ja. Maar het komt er wel dichterbij, denk ik. Dus het is snel, het is... kort, het is onmiddellijk, je reageert onmiddellijk. Het is niet voor niks hè, dat we in het sociaal verkeer... toch heel vaak tegen mensen zeggen die dan een paar keer heen en weer gegaan zijn over... en het wordt wat conflictueus, dat het beste advies wat je kan geven is... stop nou eens even. Wacht eens even een dagje voordat je weer opnieuw reageert. Mm-hmm. Het is heel onmiddellijk. Yeah. En daardoor inderdaad... Zul je regelmatig geneigd zijn om jezelf toe te staan... Ja, om zeg maar die meningen te ventileren die eigenlijk niet diep doordacht zijn. Ja, ja, en misschien dus ook wel gebaseerd zijn op vooroordelen... in plaats van dat ik er eindeloos lang over na heb gedacht. Ja, maar het is ook weer een heel leuk onderwerp, want vooroordelen... Oh, dat is weer een hele moeilijke term. Ja, vooroordelen zijn natuurlijk uitermate nuttig. Stel je voor dat je geen vooroordelen had, zeg. Dan moest je... overal echt oordelen over gaan maken. Nee, hè, dus bedoel... vooroordelen zijn eigenlijk wel lekker. Ja, nodig ook. Ja? Ja, dan word je doodmoe joh, als je geen vooroordelen hebt. Heb jij vooroordelen ergens over? Ja, en stereotypen en verwachtingen en... Weet je, toen je net de studio hier binnenkwam lopen, hier bij Radio 1... Ja. En je zag mij, had je toen ook vooroordelen? Ja, dat klopte precies met wat ik verwacht had. Ja? Ja, aardige jongen. Ja, we gaan u niet allemaal complimenten geven. Nee, maar de situatie was inderdaad vertrouwen. Ja, zoals ik hem ongeveer verwacht had. Mm-hmm. Maar op basis van mijn... Ja, zeg maar dat een vooroordeel was. Want ik wist het niet. Maar dat kan dus ook handig zijn, want dan ben je voorbereid. Ja, en weet je... Ons hele mechaniek werkt op voorspellen. Als jij op de fiets zit... of nog erger in de auto en er komt een fietser aan van links... dan verwacht jij dat hij over 2 seconden voor jouw auto is... en dus ga je remmen. Mm-hmm. Dat doe je volkomen onbewust. Dat doen gelukkig je hersenen helemaal vanzelf. Die projecteren meteen een route van die fietser... Mm-hmm. en jij baseert je verwachtingen erop. Werkt het ook zo bij meningen? Dat werkt bij meningen niet zo, maar je... Het is wel stapsgewijs, zal ik maar zeggen. Ja. Dus we hebben heel veel van die Pavlov-reacties die onmiddellijk komen. Tot we weer, net zei, in die situatie komen... waarin we echt het centrale belang voor onszelf onderkennen. En dan gaan we aan het werk. Ja. En dan worden we voorzichtiger. Ja. Maar in heel veel situaties is het werkt perfect. Op basis van die... zogenaamde vooroordelen, je kan ook gewoon netjes zeggen... onze ervaringen, of vermeende ervaringen, handelen we. Ja, vooroordelen klinkt eigenlijk best negatief ook. Ja, En over het algemeen pakt dat uitstekend uit. Ja. Dus worden ze bevestigd. En gelukkig maar, want ja, oh man, je zou zo moe worden. Ja, ik kan me heel goed voorstellen als ik het zo hoor. Laten we zo verder praten over mening. Ik vind het nu al fascinerend. En dan gaan we het ook hebben over hoe verkondig je nou eigenlijk een mening. Hè? Tot nu toe hebben we het gehad over waar komt die mening vandaan. En dat ligt nou allemaal weer 10 keer complexer dan ik natuurlijk verwacht had. Maar goed, we gaan even naar muziek. Je hebt ook muziek voor ons meegenomen. A Short People van Randy Newman. Ja, duidelijke mening, hè? Zelfs over geprocedeerd. Echt? Ja. Dit moet je vertellen. Ja, Hofstadter schrijft daar geloof ik een column over. Maar de Vereniging van Kleine Mensen in Amerika, die is er. Die hebben in die tijd, het is al een heel oud liedje, hebben ze een proces aangespannen tegen Randy Newman. Puur om dit liedje? Ja. Puur om die titel? En de tekst van het liedje, hè? Want luister zo meteen maar naar de tekst. Maar kleine mensen zijn dus hele gemene, nare wezentjes. Ik meen dat het Hofstadter is in Match Medical Teams. Maar dat zou ik moeten nakijken. Maar volgens mij is Hofstadter, die heeft daar een column over geschreven. Want die gebruikt dat voorbeeld om te zeggen, het is dus heel moeilijk eigenlijk om technisch te definiëren, wat is nou sarcasme, wat is ironie? Want goede ironie, dan zeg je dus precies het tegengestelde van wat je bedoelt. Maar als het echt goed is, is dat eigenlijk nauwelijks te zien. Ja. Dus heb je de context nodig eigenlijk. Je moet Randy Newman kennen. Je moet omdat het evident is. Maar ik hoop nou dat mijn geheugen me niet bedriegt hoor. Maar hij heeft het gewonnen. Of het is heel snel opgehouden. Of weet ik weet niet precies. Het is goed gekomen. Maar technisch bezien is het heel lastig om te bewijzen dat je ironisch geweest bent. Ja, grappig dat daar zo'n heel verhaal achter zit. Ja. Laten we luisteren. Just to say hello. Ja, met zo'n verhaal erbij klinkt het alleen maar mooier. En leuker dit nummer, Short People van Randy Newman. Jan van Poppel. De nacht van BNN VARA. Ja, we gaan nog even terug naar Olivier in Utrecht. Die is op jacht naar meningen op straat. Waar ben jij van dan? Van Libresse. Libresse? Ja. Dat is een tijdschrift of zo? Ik weet niet. Libresse is maandverwant. Oh. Maar tegenwoordig heeft iedereen een mening. Wat ik wel vind over, waar ik wel echt een mening over heb, is dat online alles maar altijd gezegd moet worden door iedereen. Dat ik denk, als je een video niet leuk vindt, dan scroll je het toch gewoon lekker door. Studieschuld. En wat is je mening? Nou, dat het allemaal een beetje flauw aangepakt is. Ik denk van ja, nou, we hadden wel eerder ingelicht mogen worden over de consequenties die genomen zijn. En waarover eigenlijk weinig verantwoording wordt over afgelegd, vind ik. Wat moet er nu gebeuren? Ja, een adequate oplossing. Waarvan ik denk van, dan kom je ze toch tegemoet, studenten. Maar je zegt we, dus jij hebt er last van zelf. Ja. Nou ja, wat nu natuurlijk heel erg te sprake komt, is hoe we fossiele brandstof subsidiëren. Ja, daar ben ik wel heel erg veel tegen. Maar ik vind ook dat we veel weinig natuur hebben in Nederland. En dat we heel slecht mee omgaan. Op jonge leeftijd roken, vapen. En wat is je mening? Ik vind het slecht. Ik vind het niet slim. Ja, het is niet goed voor je. Ja. Ik vind het ook gewoon niet stoer. We doen het dan, ja, lekker stoer. Het is niet stoer. Ik vind het een beetje zielig. Nee. Niet echt een mening over... Over wat zou ik moeten hebben nu? Iets? Nee, dat nu, u zegt. Nee, nu niet. Nee, nu niet. Nee. Maar in het algemeen? Ja, nee, natuurlijk wel. Ja. En wat is dan echt een mening die u heeft? Dat u zegt, nou, daar vind ik wel echt even wat van. Ja, maar meerdere factoren. Oorlog, werk, vakantie. Ja, ik ben nog steeds in gesprek hier met Paul van den Hoven, emeritus hoogleraar in Utrecht en Tilburg, gespecialiseerd in retorica. En je hoorde een bijdrage van Olivier Slebos, allerlei meningen uit Utrecht. Ik zal je heel eerlijk zeggen, Paul, nu we dit gesprek hebben gevoerd, luister ik er heel anders naar. Maar ja. Zo luister jij dus altijd naar meningen op straat, of meningen op tv, of in talkshows? Nee, laat ik nou gewoon aansluiten bij wat we net zeiden. Nee, ik ben ook gewoon een mens, dus ik doe precies hetzelfde. Alleen als ik beroepshalve bezig ben, denk ik, dan luister ik zo, ja. Maar toch geloof ik dat niet helemaal. Want als je er in het dagelijks leven toch de hele tijd mee bezig bent, ja, dan vorm je toch je mening op een andere manier, lijkt me. Over belangrijke zaken hoop ik inderdaad dat ik goed mijn best doe. Ja, goed mijn best doe om me in ieder geval te realiseren als ik iets vind over een bepaalde stand van zaken, dat ik me afvraag hoe zeker weet ik dat eigenlijk en welke aanwijzingen heb ik daarvoor. Zijn er mensen die daar anders over denken en waarom doen ze dat dan? Mm-hmm. En vooral als het over waarderingen gaat. Want dat verschil probeer ik steeds een beetje, die grens is niet duidelijk hoor. Maar toch kun je grofweg wel onderscheiden tussen ik vind iets, ik denk dat iets in de werkelijkheid zo is, daar heb ik een mening over. En ik waardeer iets op een bepaalde manier. Het laatste is natuurlijk nog steeds, nog veel diverser over het algemeen. Want dat gaat weer terug op hele fundamentele waarden die je hebt. Ja, precies. Ja. Nu hebben we het gehad over het vormen van een mening. Mm-hmm. Maar dan is het vervolgens ook zaak om deze mening goed te kunnen delen met de mensen om je heen. Ik weet nog van de middelbare school de ethos, de pathos en de logos of logos. Wat houdt dat precies ook alweer in? Dat zijn overtuigingsmiddelen. Oké, dat is weer iets anders. Als jij een ander wil overtuigen van jouw mening, zegt de klassieke retorica, dan zijn er eigenlijk drie bronnen die je kan gebruiken. Redelijke argumenten, dat heet dan logos, de reden. Je kan inspelen op het gevoel van iemand, dat heet dan pathos. Mm-hmm. En je kan jouw of andermans gezag proberen in te zetten om iemand te overtuigen. Ja, maar Rutte vindt het ook. Mm-hmm. Oh, ja, dan vind ik het zeker niet. Of juist wel. Dus dan ga je gezag inzetten. Ja. Dus dat zijn drie overtuigingsmiddelen. Maar ja, nee, dat maar, was... Maar die overtuigingsmiddelen, helpen die ons bij het verkondigen van die mening? Of, want je zei, ja, dat zijn overtuigingsmiddelen. Daarmee insinueer je dat het toch weer net iets anders ligt. Nou, dat het vooral... die retorica die houdt zich bezig met, hoe breng ik jou nou tot mijn mening? Ja. Of tot een mening waarvoor ik betaald word om jou daartoe te brengen. Denk aan reclame of aan... Terwijl jij net vroeg naar het verkondigen van een mening. Ja. En dat is gewoon het eerst al stap 1. Het helder formuleren van je mening. Ja. Hoe begin je daar nou? Het was heel leuk wat we net hoorden. Want je hoort wel hoe verschrikkelijk moeilijk mensen dat vinden. He, een beetje, je hoort een heleboel kleine woordjes. He, een beetje toch wel soms enigszins. En dat het gewoon beter moet of zo. He, in plaats van dat je hele heldere, gearticuleerde meningen krijgt. En ja, we moeten niet in rondjes gaan draaien. Maar dat is wel weer een beetje waar we het eerder over hadden. Een hele goede mening vormen kost heel veel werk. Mm-hmm. En alleen een, ja, durf ik dat te zeggen? Ik denk het wel. Alleen een heel goed gevormde, overdachte mening kun je ook heel gearticuleerd en scherp verwoorden. Mm-hmm. Heb je dat niet zo helder, dan ga je naar die meer algemene. Van, ik vind gewoon dat het beter moet. Ik vind dat dat niet kan. Dat moet toch anders. Dus dan ga je wat vager formuleren. De categorieën waar je het over hebt. Ik vind dat het beleid wat anders moet. Wat heb je nou eigenlijk gezegd? Ja, dat is nog een heel verhaal wat je dan eigenlijk gezegd. Herken je dat vaak, dat meningen zo vaag geformuleerd worden? Ja. En soms met recht. Gaan we weer even naar de politiek. Soms heel bewust, omdat men het gewoon niet scherper wil formuleren, omdat men dan niet op aangesproken wil worden. Maar vaker, bedoel, die interviewtjes van Olivier, dat waren net leuk. Vaker omdat je ermee overvallen wordt en je het allemaal niet zo helder hebt. Mm. En je toch uitgenodigd of gedwongen voelt om wat te zeggen. Ja. Dan komt er een veel vager statement uit. Ja. Maar dat is ook een soort natuurlijke reactie dus eigenlijk. Ja, dat is wat je hebt op dat moment. Ja, ja, meer heb je niet. Maar oké, toch even dan door op die... je had het net over de centrale route. Dan heb je hem goed gevormd. Dan kun je hem dus ook in principe, in theorie, goed verwoorden. Ja. Wat zijn nou tips en tricks voor mensen die hun mening nou het allerbest willen verkondigen, gewoon een genuanceerd gesprek willen voeren? Hoe doen ze dat? Hoe beginnen heldere ze daaraan? Heldere begrippen zoeken. He, dus hele generieke, weinig afgebakende begrippen een beetje proberen te vermijden. En wat preciezere begrippen proberen te gebruiken. Heel erg goed nadenken over al die termen als meer of minder. Minder dan wat. Meer dan wat. Beter. Beter dan wat. Dus als je iets vergelijkt, probeer dan ook te formuleren waarmee je het vergelijkt. We hebben ons product verbeterd, hoor je dan in de reclame. Ja. Verbeterd ten opzichte van het oude product, heb ik dan altijd rotzooi gekocht. Jammer. De goedkoopste. Wij zijn de goedkoopste. In de wereld. In de stad. In deze buurt. In deze categorie. Dus als je vergelijkt, maak de vergelijking compleet. Meer in het algemeen betekent dat dus eigenlijk. Overdenk je woorden en je formuleringen. Mm-hmm. En probeer steeds na te denken. Wordt nou uit mijn woorden duidelijk wanneer dit waar is en wanneer dit niet waar is? Of wanneer dit geldig is of wanneer dit niet geldig is? Ben ik precies genoeg? Kan je uit mijn zin, uit mijn woorden afleiden hoe je het met mij oneens of eens kan zijn? Mm-hmm. En daar zie je precies wat politici vaak proberen als ze er niet zo'n zin in hebben. En trouwens alle andere mensen ook. Zorgen dat je het zo formuleert dat je eigenlijk uit die woorden niet kan afleiden. Oh, dus eigenlijk een soort afleidingsmanoeuvre. Ja, zodat op het moment dat jij dat gaat doen, ik altijd kan zeggen, nee, maar dat bedoel ik niet precies. Ja. En maar als je dat dus juist wel wilt, ja, dan zul je daarmee moeten beginnen. Ja. Nou, kijk maar weer. Hoe herken je dat eigenlijk? Wanneer mensen je afproberen te leiden van, de kern van de mening? Inderdaad, door ontwijkend taalgedrag over het algemeen. Ja. Ja. Ja, door vage begrippen inderdaad. Door niet precies af te bakenen. Ja. En het omgekeerde zie je dus ook. Hè? En bijvoorbeeld waar wij procedures hebben, zoals in de rechtszaal. Daar zijn hele uitgebreide sets van criteria waaraan een bepaalde aanklacht moet voldoen. Of een bepaalde eis in een burgerlijk proces. moet voldoen. Als jij dat te vaag omschreven hebt, krijg je het onmiddellijk te horen. Ja. Ik moet even hoesten hoor, zo. Emotioneel gesprek hebben we ook. Jezus, heeft iemand wat water, jongens? Tranen in zijn ogen. Ja, tranen in mijn ogen, zegt ze. Ongelooflijk. Ja, dat heb ik altijd. Als je een mee... Als je mensen hoe gaan je altijd huilen als ik praat. Ja. Zo. Daar zijn we weer. Maar we hadden het ook weer al, oh ja, over de mening. Hè? Over hoe die gevormd... Wat ik me dan ook afvraag, we hadden het net over tranen. Nu moet ik eraan denken. Hoe helpt emotie eigenlijk bij het verwoorden van een mening? Bij het verwoorden? Of bij het verkondigen, hoe moet ik het zeggen? Want dat zie je ook best vaak in de politiek. Nou, ik denk dat als het voor de ander zichtbaar is, of je bent een hele goede acteur, maar als het voor de ander zichtbaar is dat jij oprecht geëmotioneerd bent, dan zal dat in ieder geval bijdragen aan je geloofwaardigheid in de zin van dat je gesprekspartner zal aannemen dat je oprecht bent. Dus dat wat jij verkondigt als je mening, dat ook oprecht en echt jouw mening is. Mm-hmm. Ja. Dus en het helpt wel. Dat je een spel speelt. Ja. Of dat je mij naar de mond praat. Of weet ik. Dat je probeert iets te zeggen wat je niet eigenlijk niet vindt. Maar je weet dat het goed valt in deze context. Dus, mm-hmm. dus laat ik dat nou maar eens zeggen. Ja. Want dat vinden ze fijn als ik dat zeg. Ik vind het eigenlijk helemaal niet. Ja. Ja. Weet je wat ik zo interessant vind? We hadden net ook over hoe mensen zich profileren. En wat bijvoorbeeld in de politiek. Ik vind het daar zo fascinerend dat mensen... Ze hebben vaak een mening over politici. Dat is natuurlijk ook logisch, want ze komen op tv en ze vertellen van alles. Maar soms loopt dat helemaal door elkaar heen. Dan bijvoorbeeld Kees van der Staaij. Ja, het voorbeeld. Ja, maar dat heb ik ook echt. Want hij komt overigens een ontzettend lieve, empathische man. Althans, dat vind ik. Dat is mijn mening. Maar als ik vervolgens naar zijn standpunten kijk, ben ik het totaal niet met hem eens. Er was vanavond nog eventjes op tv bij Groenteman. Daar werd dat ook... Oh ja, het programma Kiespijn heet het. Even in een hele snelle... Een reeks van zijn standpunten. En dan denk je... Het zijn ook in mijn opvatting in ieder geval standpunten waar ik het niet zomaar mee oneens ben, maar die ik echt heel moeilijk verteerbaar vind. Ja. En tegelijkertijd geloof ik in zijn oprechtheid. Mm. Daar hoef ik ook helemaal niet blij mee te zijn. Ik kan dat is juist een deel van het probleem. Er zijn in mijn samenleving mensen waar ik mee wil samenleven, waar ik mee samenleef, maar ook waar je wil samenleven. Die zelfs leuk zijn, kunnen zijn op bepaalde vlakken, die op absoluut integer en oprecht lijken te zijn en die dingen vinden waarvan ik het niet makkelijk vind om te zeggen, ach ja, over bepaalde dingen denken we nou eenmaal anders. Oh, oké, laat maar. Mm-hmm. Dat is precies het probleem waar je in een pluriforme samenleving mee te maken hebt. Is dat een probleem? Als wij... zeker is dat een probleem. Er zijn ook samenlevingen waarin dat probleem wordt aangepakt op een manier die nogal rigoureus en dramatisch is. Namelijk dat je probeert om die zaken te onderdrukken of te elimineren. Mm-hmm. En wij willen dat absoluut niet. Dat betekent niet dat het daarmee makkelijker wordt. Nee. Leven in een pluriforme democratie is jezelf een taak opleggen die helemaal niet zo vreselijk eenvoudig is. Nee. En die inderdaad... Omdat er dus heel veel meningen mogen bestaan. Mogen bestaan en bestaan. En bestaan met een inbedding in allerlei waarden die getolereerd zijn en die we ook willen tolereren, denk ik. En die mening behoorlijk vastleggen. Laten we aannemen, als wij geloven in de oprechtheid van Van der Staaij, en dat denk dat veel mensen dat doen, dan is hij dus oprecht overtuigd dat deze meningen die hij verkondigt over bepaalde zaken, zoals euthanasie, abortus en dergelijke, dat die volgens hem oprecht voortvloeien uit hele fundamentele christelijke waarden die hij huldigt en die wij in onze samenleving als respectabele waarden accepteren. Ja, dan wordt het niet zo makkelijk om te discussiëren met mensen die dan vanuit net zulke diepe waarden andere dingen denken. En toch moet het. Ja. Dat is lastig. Dat is heel lastig, ja. Dat is nog lastiger dan discussiëren over zaken die de meer directe werkelijkheid betreffen. Want daar kan je zeggen, nou, misschien weten we het nu nog niet, maar laten we er flink wat geld tegenaan smijten om allerlei wetenschappelijk onderzoek te laten doen. Mm-hmm. En misschien komen we er op een gegeven moment wel achter dat er toch echt veel meer reden is om het een te vinden dan het ander. Ja. Hoewel, nou, laten we zeggen, evolutietheorie heeft er ook nog een tijdje geduurd. En voordat we die omarmden. Ja, en ik weet ook niet, eigenlijk niet helemaal zeker wat meneer Van der Staaij daarvan vindt. Ja. Ja. We hebben het. Je zei net, vroeg ik je van, kunnen we overal een mening over vormen? Toen zei je nee, want als ik jou nu vraag, wat vind je van de regering in Somalië? Ja, nou ja, daar weet je niks van. Dus in principe zou ik daar geen goede mening over kunnen vormen. Dat kan wel, maar dan moet je dus informatie. Ja, precies, dan moet ik me inlezen. Maar mogen we, hè, als we dan die mening gevormd hebben, mogen we overal een mening over hebben? Mogen we hem altijd verkondigen? Ja, vind ik wel. Alleen moet je wel de consequenties daarvan nemen. En ik denk dat wij in onze samenleving met elkaar een aantal standpunten hebben uitgesloten. Zoals? En dat hebben we heel grondig gedaan, bijvoorbeeld door daar daadwerkelijk wetten en uit die wetten voortvloeiende jurisprudentie over te maken. Mm-hmm. Bijvoorbeeld ontkenning Holocaust. En daarvan hebben wij als gemeenschap gezegd dat wij dat een onaanvaardbare mening vinden. Ja. Maar dat is wel een hele, hele selecte groep, denk ik. Ja. Lijkt me ook moeilijk om daarover te beslissen dan weer. Wat zijn dan de meningen die niet verkondigd mogen worden? Daar hebben wij dus een parlementaire democratie voor. Ja. Waarbij we stemmen op mensen en die mensen die discussiëren. En hopelijk discussiëren ze niet alleen met 150 mensen in een hokje, maar discussiëren ze op basis van grondig onderzoek dat ze laten doen door zoveel en zo divers mogelijke groepen en lezen ze daarover en praten ze daarover en studeren ze erop en laten ze zich adviseren en dan uiteindelijk zeggen ze op die en die gronden in dit geval het ja massieve historisch onderzoek dat aantoont dat uiteraard de Holocaust heeft plaatsgevonden. Mm-hmm. Samen met hele fundamentele waarden die maken dat je dat dan dus ook niet mag ontkennen. Ja. Laten we zeggen, ik denk dat vandaag de dag de gronden waarop wij aannemen dat de evolutietheorie meer kloppend is dan de scheppingstheorie, mm-hmm, net zo grondig zijn of nog grondiger dan de gronden waarop die Holocaust bewezen is en wordt. Maar toch zijn wij nog steeds gelukkig, vind ik hoor. Maar zo dat wij zeggen, en als nou iemand per se wil blijven roepen dat de wereld geschapen is in zoveel dagen. Mm-hmm. En pak een beet zo'n 3.500 was het of zo. Ik ben niet zo heel goed in die dingen, maar er is netjes teruggerekend hoeveel generaties voor Abraham en zo. Geen idee. Nou, als iemand dat dan per se wil, nou, dan moet hij dat maar doen. Maakt zich wat belachelijk in mijn ogen. Maar goed, verder. Dus daar zeggen wij niet van, joh, dat is nu zo grondig bewijzen, dat mag je niet meer zeggen. Mm. Dus we hebben niet alleen zeg maar dat historisch bewijs, maar we hebben ook bepaalde ethische waarden. Ja. En die combinatie van die twee dingen lijkt te maken dat wij zeggen, ontkenning Holocaust, dat kan wij, niet. Dat kan niet in onze samenleving. Ja. Duidelijk. De verkiezingen komen eraan. Hè? Over 3 weken mogen we met z'n allen naar de stembus. Hoe kijk jij als retoricus naar de tijd, na deze 3 weken? Is dat heerlijk. Ja? Ja, natuurlijk. Ja, dat is... Want de meningen vliegen je om de oren natuurlijk. Ja, ja, en dan is het ontzettend leuk om zo af en toe van die fragmenten eruit te pikken. Mm-hmm. En proberen, daar heb je dan die beroepsdeformatie. En proberen om zo gericht mogelijk te kijken van wie geeft er nou wat voor soort onderbouwing. Wie ontwijkt, wie blijft ontzettend vaag, wie wordt uiterst concreet, op welke punten worden mensen uiterst concreet. Wie, wat ik met name ook altijd heel leuk vind, wie koppelt één heel concreet themaatje aan bredere thema's om stemmen te winnen. Oh ja, zie je dat veel? Nou ja, kijk. Kun je een voorbeeld noemen? De draagkrachtdiscussie en de concrete voorstellen die daar zijn. Waarom is dat ineens verspreid over ongeveer alle partijen, dat soort voorstellen? Dus die worden, dat is een soort voorbeeld, nou, een soort kernthemaatje. Mm-hmm. Wat kennelijk op dit moment de trigger is voor, vindt mij interessant en sympathiek. Ja. En verkiezenswaardig. Maar dat is dus ook weer een mening, dat mensen dat soort van, dat eigenlijk meer een vooroordeel eigenlijk, dat mensen ermee rondlopen van, oh ja, dat vind ik wel belangrijk, dat je daar dan op inspeelt, op zo'n thema. Dan maak je dus gebruik van een soort oordeel wat mensen al soort van in zich hebben. Ja. He, dus zeg maar, bijna alle betogen van politici in verkiezingstijd zijn niet om mensen van een inhoudelijk issue te overtuigen. Maar zijn er om mensen tot het uitbrengen van hun stem op die partij te brengen. Mm-hmm. Nou, als je dat wil, moet je dus echt inderdaad mensen niet gaan overtuigen van dingen die ze nog niet vonden. Ja, of niet wisten. Want er willen, nee, je moet dus dat zeggen wat ze al vinden. Ja. En dat noem je niet overtuigend, maar bevestigend betoog. Als jij naar de kerk gaat, dan gaat de dominee of de pastoor of de imam of wie dat dan ook de voorganger is, die gaat allerlei dingen verkondigen die hij al lang vond. Mm-hmm. Maar stel je doet het anders. Hè? Stel je probeert ze wel te overtuigen. Kom je dan überhaupt ergens in de politiek? Nou, we hebben een voorbeeld op dit moment waarvan ik het heel spannend vind om te kijken hoe zich dat ontwikkelt. Meneer Omtzigt heeft wel een beetje op die manier ingezet. Hè? Mm-hmm. Dodelijk saai, super technisch. Voor de meerderheid van de mensen totaal onbegrijpelijk. Voorstellen, ook in het verkiezingsprogramma en dergelijke. Maar voorstellen waarvan als je er echt in gaat verdiepen, in ieder geval groepen mensen zullen zeggen, hè, eindelijk is iemand die echt inhoudelijk en wat preciezer zegt waar het om gaat. Ja. Maar ja, je noemt ook direct de term dodelijk saai. Dat heeft daar dan ook weer mee te maken. Het gaat hand in hand. Je moet dus op een gegeven moment reageren op dat vertoon van technische degelijkheid. Ja. En dat is een stuk van zijn identiteit. Dat weet hij denk ik ook heel goed. En anders zullen zijn spindokters hem dat wel vertellen als hij daarnaar luistert. Schijnt vrij eigenwijs te zijn. Maar dus hij weet dat dat een van zijn selling points is. En dat heeft hij verdiend. Hè, door met zijn dossierkennis en zijn vasthoudendheid in de toeslagenaffaire bezig te zijn. Hoewel de SP daar misschien nog wel wat meer aan heeft gedaan. Maar geen stemadvies. Maar hij heeft dat verdiend. Ja. En weet dat en zet dat in waar anderen dat minder goed kunnen. Ja. Dus misschien daar dat het wel interessant is dat hij... Maar in ieder geval, verkiezingstijd is een interessante tijd als het gaat om retorica. Ja. Dat is wel duidelijk. Ja, natuurlijk. Ik ga denk ik ook heel anders naar die debatten kijken nu ineens. Ja, kijk vooral goed of mensen ooit bij een publiek, zeg maar, tegen de mening van het publiek ingaan. Waarschijnlijk zul je dat zelden zien. Ze zullen altijd proberen aan te sluiten bij wat dat publiek al vindt. Ja. En zeggen, en wij vinden dat ook en stem daarom op ons. Ja. Ja. We hebben nu een uur gehad ongeveer over meningen. Jij houdt je hier al jaren mee bezig. Erger jij je eigenlijk wel eens aan hoe mensen hun mening verkondigen? Of vind je het gewoon interessant? Ik erger mij natuurlijk op het moment dat het mijn emoties, mijn belangen, mijn opvattingen direct raakt. Jouw meningen. Ja, dus dan erger ik me niet meer beroepshalve, zal ik maar zeggen. Maar gewoon persoonlijk. Wanneer ga je erger? Meestal laat het je koud of vind je het grappig of laat maar. Maar op het moment dat meningen zo slordig verkondigd worden over dingen die jij heel belangrijk vindt. Ja. Of enzovoort. Dan ga je erger. Ja. Ja, en daar heb je wel eens last van. Jij niet? Ja, mag, ja, wel. Ik ook wel. Ja, kan ik heel eerlijk in zijn. Paul van der Hoven, hoogleraar of emeritus hoogleraar taal en communicatie aan de Universiteit Utrecht en die van Tilburg. Specialiseert dus in retorica. Ik wil je heel erg bedanken voor een fijn gesprek. Dat is leuk. Ja, en dat is dan ook weer een mening natuurlijk tegelijkertijd. Ja, hè? Ja, ja, maar ik vond het een fijn gesprek. En jij vond het leuk? Nou, dan zitten we daar in ieder geval op één lijn. Wij gaan zo gewoon lekker verder praten over meningen. En de hele nacht gaat over meningen. Heb je zelf een mening? Laat hem dan vooral weten via de NPO Radio 1. Het mag over van alles gaan vannacht. Dan gaan we daar zo meteen een stuk dieper op in. Maar denk wel een beetje aan die tips die Paul van den Hoven je net gegeven heeft. Volgens mij komt het dan helemaal goed. Dat zometeen allemaal na het nieuws van 3 uur. Tot zo. NPO Radio 1. 3 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Nederland telt steeds minder vakbondsleden. Het zijn er 63.000 minder dan 2 jaar geleden, meldt het CBS. De daling was het grootst onder mensen van 45 tot de AOW-leeftijd. Het CBS vroeg waarom mensen geen lid zijn van de vakbond. Meer dan de helft geeft aan dat ze er nooit serieus over na hebben gedacht. Ook vond de groep dat het lidmaatschap geen invloed heeft op hun arbeidsvoorwaarden. En 8% vond het te duur. Wel een succes voor de Amerikaanse autovakbond. Werknemers van de autofabrikant General Motors krijgen meer salaris. Na wekenlange staking is er een akkoord bereikt met de vakbond. En daarmee komt er direct een eind aan de stakingen. Die waren ook bij fabrikanten Ford en Stellantis. Personeel krijgt nu 25% loonsverhoging. En de gepensioneerden krijgen $2500 extra. De loonsverhoging valt wel lager uit dan de eis. De vakbond wilde 40%, omdat de inkomens van de top van het bedrijf ook zo omhoog gingen. Vertegenwoordigers van Israël droegen afgelopen avond jodensterren in de VN-veiligheidsraad. De ambassadeur Gilad Erdan deed de ster midden in zijn betoog op. Op de ster stond nooit meer. Hij herhaalde het standpunt van de Israëlische regering dat een staakt het vuren met Hamas volgens Israël geen optie is. Ook noemde hij Hamas nazi's. De ster is het symbool voor de jodenvervolging door de nazi's in de Tweede Wereldoorlog. IJshockeyers moeten in Engeland verplicht met nekbeschermers gaan spelen. De maatregel volgt op de dood van de 29-jarige ijshockeyer Adam Johnson. Die kwam zondag om het leven toen hij door een schaats werd geraakt in zijn nek. De nekbeschermers zijn vanaf 1 januari verplicht, maar de Engelse bond vraagt ijshockeyers nu al om ze te dragen. Naast nekbeschermers wil de bond ook kijken hoe de sport nog veiliger kan. In Nederland is de nekbescherming alleen verplicht bij jeugdteams. Het weer, vannacht overal regen. Het is rond de 9 graden. Komen de ochtend bewolkt met enkele buien. Ook is er kans op zon, maar later in de middag gaat het opnieuw regenen. Het wordt zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, een hele goede nacht. Het is dinsdag 31 oktober en je luistert nog steeds naar de nacht van BNN VARA. We hebben het hele deze hele nacht over meningen. Ja, hoe kun je mening het beste verwoorden? Wat is eigenlijk de mening van de Nederlander op straat? Misschien toch nog wel leuk om even weer naar reporter, verslaggever Olivier Sleebos te gaan. Die staat op dit moment op een nieuwe plek in het land op zoek naar meningen. Dus dit keer in, waar ben je eigenlijk, Olivier? Dag Jan, daar ben ik weer. En ik ben inmiddels afgereisd naar het regenachtige Gouda. Ik ga eens even vragen of mensen ondanks de regen ook hier een mening hebben. Heeft u ergens echt een mening over? Ja, ik zou het niet zo 1, 2, 3 kunnen verzinnen. Ja, ik ben niet zo... Ik ben meestal vrolijk en ik laat het altijd alles maar op me afkomen. Dus, Wat lekker, wat een lekker leven lijkt me dat. Ja, nou, dat heb ik ook wel. Ja. Soms zijn er wel eens dingen op televisie, reclame en zo. Dat zijn dingen die ik wel irritant vind. Wat was dat ook alweer? Dat is die zo wordt geroepen. Echte mening. Echte mening. Jawel, jawel. Over Israël-Palestina op het moment. Wat is dan die mening? Nou, zeg maar, mijn sterke mening is zeg maar... Iedereen kiest altijd een partij. En ik vind gewoon dat ze moeten stoppen met vechten bij de partijen. Ja. Dus eigenlijk te veel meningen? Ja, eigenlijk, ja. We moeten gewoon allemaal stoppen. Allemaal lief zijn voor elkaar. Ja, telefoonverbod op school. Oh, en wat is dan je mening? dat dat echt niet kan. Dus je wil hem blijven gebruiken? Ja, ja. Zeker. Ja. Waarom? Waarom heb je hem nodig op school? Nou, voor mijn rooster en gewoon... Hij is toch van mij, ja. Ja, wat leuk is ook gewoon. Ja. Ja, voor het rooster en voor Instagram, denk ik. Leuk om te horen, al die meningen van Olivier, of niet van, maar die Olivier Slepels in ieder geval tegenkwam op straat. Maar goed, dat is op straat. Ik wil ook graag met jou een gesprek, want ik ben ook benieuwd naar jouw mening. Dus ja, praat mee via de volgende vraag. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne, klimaat, de politiek. Het zijn allemaal onderwerpen waar veel mensen een mening over hebben. Maar waar heb jij nu een hele sterke mening over, maar wel een genuanceerde mening over? Dit is het moment dat je die mag delen. Laat het me weten via de gratis NPO Radio 1-app... of bel even naar 0800-1121. Shade of blue. Your blue eyes are brown, and how could I resist the color of your stare? It doesn't compare. Times were better when I still. I'm still there. Now we're swimming. Oceans of emotions. 7 days at a time. Oh, the water's blue. And so are you. I won't be running out anytime soon.

Dat was blijkbaar Nederland te klein voor. Als iemand daar tegenop is. Kijk, we hebben moslims, joden en christenen. Maar ik ben zelf moslim. Maar ik ga ook geen mensen dingen opleggen die ze moeten dragen. Die wij islamieten wel dragen. Mm-hmm. Ik laat iedereen in zijn waarde. Yeah. Je bent christen, prima. Je mag lopen hoe je erbij wil. Je bent jood, je mag een keppeltje dragen. Wil je homo zijn, prima. Al apart lopen je voor mij naakt op de straat. Maar binnen de wettelijke kaders, als het maar toegestaan is. Mm-hmm. Ja. En dat is een beetje waar ik me aan stoor. En ook dat op basisscholen roze vrijdagen worden georganiseerd. Kinderen, jongetjes moeten als meisjes worden gekleed op vrijdag. En meisjes als jongens. Ja, we gaan echt... We slaan de plank volledig mis en we draaien helemaal door. Ja. Heb je daar ook wel eens discussies over? Met vrienden of met familieleden hierover? En wat me opvalt is dat... Ik luister heel vaak NPO 1 en ook overdag. Ik heb het gevoel, het idee dat... NPO 1 niet echt de werkelijke samenleving vertegenwoordigt. Want als ik met mensen praat, ook heel veel Nederlanders... waar ik gewoon mijn vriend mee ben en ook in de zakelijke branche... die zijn allemaal veel... Ja, die denken... Ja, we slaan echt door. En ook in het buitenland wordt echt belachelijk gemaakt. Als we in het buitenland gaan, in Nederland... is echt een land van pedofilie en de homo-acceptatie. We slaan helemaal door. En dat vind ik wel, ja... Soms schaam ik me voor om te zeggen, ik kom uit Nederland. Want als het land van waar een politieke partij kan opgericht worden uit pedofilie, denk je, ja. Ja, maar dat is volgens mij niet waar. Daar gaat je mening niet over. Het ging over dat je vond dat we allemaal zo ontzettend veel nadenken... en zo ontzettend veel vinden van de regenboogsituatie, zoals je hem zelf noemde. Ja, klopt. Oké, ik zie je wel een beetje, maar... Er is een groep die ons heel graag hun mening willen opleggen. En daar precies. Ik me aan. Maar vind je het fijn dat je het dan nu wel mag vertellen? Misschien is dat toch uiteindelijk de oplossing, dat we elkaar horen? We hoeven nog niet eens te horen met over elkaar en over elkaars meningen. Maar ik vind het al lang fijn dat je het zegt. Ja, dat is wel fijn om een keer ook een andere kant van het geluid te horen. Ja. Nou, mag je heel erg bedanken voor het delen van je mening, Mo? Ja, graag gedaan. Een leuke uitzending. Yes, dankjewel, hè. Fijne dag nog. Oké. Hier ook nog aan de lijn. Ja, joh, het loopt hier helemaal storm bij Radio 1. Ed, een hele goede nacht. Ja, goeienacht. Hey, goeienacht. Je hebt naar de NPO Radio 1. Het heeft toch geen zin meer, die klimaatmaatregelen. Nou ja, kijk, ik ben man van 60. Uh-huh. In 63 ben ik geboren. Ja. En als ik heb alle ontwikkelingen meegemaakt in de jaren 70 en 80. Ik heb zelfs bij milieubedrijf gewerkt. Mm-hmm. Wat deed je precies? Ik ben begonnen met rioolstoppingen. En dat was een vuilverwerkingsbedrijf. En daar heb ik eigenlijk zoveel dingen gezien dat ik maar denk van joh, dit gaat allemaal niet goed zo. En dat is natuurlijk ook een fijn resultaat. Wat je nou ook om je heen ziet qua vervuiling en alles. Mm-hmm. Maar mijn mening is eigenlijk dit. Dat ik ben van mening dat alle inzet dat Nederland nu doet, zo'n klein landje, met betrekking tot klimaat, wat wordt gedrukt op de schouders van de bewoners van Nederland. Met alle heffingen en belastingen en alles wordt geregeld. Ik zie dat allemaal niet zitten. Mm-hmm. Als je gewoon kijkt naar een land als Mexico, een continent als Zuid-Amerika. Heel Azië, wij komen van Cambodja, omdat mijn vrouw daar vandaan komt. Als je gewoon om je heen kijkt, dan is alles eigenlijk ten spijt. En dan zeg ik gewoon, mijn mening is dat de situatie is onomkeerbaar geworden. En dan gaat het over klimaatverandering, vind je toch? Ja, de opwarming van de aarde, de klimaatverandering. En ze zijn te laat. Ja. Wat doet dat met je, Ed? Die mening? Nou ja, ik vind dat heel sneu natuurlijk. Niet zozeer voor mezelf. Ik ben al 60. Ik ben 35 jaar internationaal chauffeur. Ik heb van alles heb ik gezien. Ik heb in Brazilië gewoond. Ik heb een vrouw uit Cambodja. Ik zit veel in Thailand en Cambodja met de vakanties en dergelijke. Ik heb al een beetje geleefd, weet je. Maar als ik naar mijn dochter kijk van 16... en mijn zoon van 21... en nog een biologische dochter van 23... dan denk ik, ja, het is eigenlijk wel jammer voor hun eigenlijk... Ja. Ik zie de toekomst er best wel somber in met alles wat er speelt, zo gezegd. Het is over een groot zootje is het geworden. Plastic soep in de oceaan, luchtvervuiling. Neem maar grote steden als Tokio of zo, waar je de moordsteek van de uitlaatgassen en dergelijke. Ik zeg maar op mijn beurt, iedereen is te laat. En we proberen zo'n klein landje als Nederland, probeert toch met allerlei regeltjes en belastingmaatregelen en heffingen, proberen ze nog eigenlijk voor wat Nederland betreft, het beste jongetje van de klas te wezen. Maar dat is een punaise op de aardbol. Mm-hmm. Dus snijdt mijn inzien, snijdt dat geen hout meer. Nee, je bent dus echt van mening dat het nooit meer goed komt? Ja, daar ben ik van mening, ja. Ik vind het fijn dat je het zegt hoor, Ed, maar ik vind het wel een heftige mening. God, het lijkt mij moeilijk om er elke dag mee rond te lopen. Nou ja, ik probeer het gewoon logisch te bekijken. Ja. Als ik bijvoorbeeld in een stad als Parijs kom, als ik zie wat daar aan vervuiling is en wat ik zie op straat liggen aan plastic en rotzooi en vuil. Mm. En in Azië ook. Hè? Denk je dat ze in Cambodja rondrijden met katalysatoren en roetfilters? Ze zeggen wel, nee. En alle oude zooi van Europa, wat betreft. Ik ben 35 jaar internationaal chauffeur sinds 1988. Ja. Weet je waar al die oude vrachtwagens allemaal zijn gebleven? Ja, waarschijnlijk in Cambodja. Die rijden allemaal rond in Afrika, die rijden allemaal rond in Azië. Ja. En er komen grote, dikke, vette rookwallen komen eruit. Denk je dat die mensen geld hebben om een roetfilter te kopen? Laten we het eens proberen om te draaien, Ed. Want ik ben juist best wel. Ik heb zelf klimaatwetenschappen gestudeerd. En dan word je ook echt soms helemaal. Helemaal murf geslagen door alle feiten. En hoe slecht het gaat met onze aarde. Maar tegelijkertijd denk ik dan toch. We moeten toch in ieder geval proberen wat we kunnen. Je kunt ook zeggen van wat we hier in Nederland doen, laten we proberen een voorbeeld te scheppen. Of laten we proberen landen als Cambodja te helpen met het installeren van roetfilters op die trucks. Dat zou ook kunnen, toch? Ja, dat zou kunnen. Ik denk dat daar. Het is mijn inziens daarvoor te laat. Ten eerste, is daar veel tijd voor nodig en dat heb je niet meer. Kijk maar naar de stijging van de zeespiegel, smelten van de ijskappen. Als je niet alleen in Nederland hoor, maar als je nou, laat maar zeggen, met vuisten zou kunnen maken met landen als Europa. Dan kom je er ook al niet eens, want er zijn zoveel andere dingen die spelen. De oorlog voor Oekraïne en Rusland. Met Palestina en Israël, iedereen zijn druk overloopt te maken. Kijk, als ze nou al die energie alleen aan het klimaat willen toespelen, dan heb je de kans dat het een keertje wat gaat worden, weet je. Ja. Maar er lekt veel te veel energie en steun weg en allerlei dingen. Ja, waarvan ik denk, joh, hou daar nou eens even mee op en pak het belangrijkste dan eens even aan. Ja. Nou, dan heb je misschien nog een kans verslagen. Maar juist omdat ik al die dingen zie, heb ik er geen geloof meer in. Nee. Hoe ga je daarmee om eigenlijk? Nou ja, tijd geleden, miljoenen jaren geleden, leefden de dinosaurussen op aarde. En dat waren ook levende wezens. Mm-hmm. En toen was er ook een meteorietinslag. En toen is ook de hele aarde naar de kloten gegaan. En ik zie er op binnen nu en misschien 100 jaar staat ook wel alles onder water. Ja, we zijn bezig met onze eigen inslag, Ed. De mensheid vernietigt zichzelf. Ja. Nou, dankjewel voor het delen, Ed. Ja. En ik wens je nog een hele fijne nacht. Ja, ik ga weer rijden. Okay. Hey, reizen. Ja. Hoi, hoi. Ja, hoi, hoi. Notche van de Franse pianiste Sofiane Pamart. Geschreeuw, getetter en gezeik. Je hoeft de radio maar aan te zetten en de meningen, drogredenen en stellingen vliegen je tegenwoordig om de oren. En daarom is het tijd voor de eerste aflevering van de meest genuanceerde talkshow van Nederland. Ja, terwijl de wereld buiten rondraast, het internet overloopt met meningen, bent u nu even veilig bij ons hier op NPO Radio 1. De komende paar minuten staan in het teken van nuance. Vandaag bij mij in de studio, Tigo. Naar eigen zeggen de genuanceerde burger die Nederland nodig heeft. Hij is zeker niet bang voor een gesprek op de inhoud, waarbij alle kanten in alle contexten worden gewogen. En daartegenover zitten Sarah, schrijfster van onder andere hoe je tegenstander een medestander kan zijn. 5 stappen om in een discussie met jezelf alle kanten te belichten. Niet zo hard praten, keuzes maken is niks voor mij, en in het midden hoef je niet vooruit. Welkom beiden. Dankjewel. Dank. Nou, laten we beginnen met de eerste stelling van. Ja, dat is misschien niet zo'n heel goed idee. Als ik puur alleen even naar mijn eigen ervaring kijk, en daar wil ik dan niet mee zeggen dat het dan voor iedereen geldt, dan merk ik dat, ja, bij mij die stellingen, dat erg polariserend werkt. Ik zou het zelf straks heel schadelijk vinden als wij een gesprek krijgen waarin ik en Sarah beide aan de andere kant van de stelling terechtkomen. Mm-hmm. Ja, maar dat is natuurlijk wel een beetje de bedoeling van een discussie, toch? Ja, ik hoor wat u zegt en ik vind het goed dat u uw mening benoemt, in ieder geval. Toch kan ik niet helemaal ontkennen dat ik ook het gevoel heb dat een stelling niet echt past binnen de morele grenzen die ik mijzelf stel. Ik heb er ook een boek over geschreven, dat heet Hoe laat is het? Moraliteit. Waarin ik dit heel duidelijk uitleg. Ja, nou goed, laten we dan het eerste onderwerp bespreken. Dat komt dan in de vorm van een stelling waarbij het kiezen van een kant niet nodig is. Misschien kunnen we het dan beter een zinsnede noemen. Prima. De eerste zinsnede is dan: de overheid zou de studieschuld van alle studenten moeten kwijtschelden. Ja en nee. Mag ik eerst even een opmerking plaatsen bij deze zinsnede? Want de term kwijtschelden vind ik vrij offensief klinken. Mm-hmm. Ja, ik kan me echt voorstellen dat er medeburgers bestaan die schulden hebben opgelopen, maar dan met een andere oorzaak dan studeren. Ja, en als ik mij in hen probeer te verplaatsen, wat ik probeer zo goed mogelijk te doen, en dan kan ik mij voorstellen dat deze term hen gewoon heel erg kan raken. Zeker. Ik doe er op dit moment ook onderzoek naar voor mijn nieuwe boek, Niemand heeft schuld, waarin ik beide kanten onderzoek en blootleg. En dan zie je dat heel veel groepen zich af en toe in een hoek gezet voelen. En dat is misschien ook wel begrijpelijk. En ik vind ook dat de term studieschuld, maar tenminste dat vind ik, ik weet niet of iedereen het daarmee eens is, dat vrij aanstootgevend is. Maar wacht even, jongens. Want jullie doen nu alsof jullie geen mening hebben, maar jullie vinden tegelijkertijd dat bepaalde termen offensief klinken. Dat is dan toch ook een mening? Ja, dat is zeker een mening. Maar professor Van der Hoven die vertelde ons dat er een onderscheid bestaat tussen meningen en het uiten van die meningen. En ik zie juist in dat ik zojuist een mening heb gedeeld. En maar ik wil echt gelijk zeggen, mocht ik daar iemand mee beledigd hebben, dan wil ik daar alvast mijn excuses voor aanbieden. Maar ik veronderstel dat de uiting van mijn mening dermate beschaafd was dat nuance op geen enkele manier uit het oog verloren is geraakt. Maar dat is dan natuurlijk weer helemaal mijn interpretatie. Ja, maar jongens, dit... Oh, sorry. Maar ik ben bang dat als jij ons als jongens gaat bejegenen, dat we hiermee wel een hele grote groep ook gaan uitsluiten. Oké, sorry. Mannen en vrouwen? Mensen ook. Oké, mensen. Ik probeer hier een belangrijk onderwerp als de studieschuld onder studenten met jullie te bespreken, maar ja, als het allemaal zo meningloos verloopt, dan hebben we hier toch geen gesprek meer ook? Waarom zitten we hier dan nog? Nou, niet meningloos per se. Ik zie gewoon graag dat een breed scala aan meningen, of eigenlijk alle meningen, gehoord worden. En ik merk dat veel mensen, waaronder u dus duidelijk, vastzitten in een soort stramien. En dat stramien dat komt voort uit de wereld waarbinnen u leeft. Uw uitingen kunnen door anderen dan ook als aanvallend of beledigend worden beschouwd. Maar dat is wederom mijn interpretatie van de situatie die hier in de studio afspeelt. Ja, je moet je ook voorstellen, we zijn niet alleen op die wereld, hè? Dus waarom zou ik mijn mening dan zo ventileren als ik daar bij andere groepen juist onjuist heel erg bejegen of erg genoeg beledig? Misschien is dit voor u nog een hele goede tip, meneer Van Poppel. Maar mijn eerste boek dat ik ooit heb geschreven, dat heet Luister naar de stem die je niet hoort. En daarom probeer ik juist het verhaal te vertellen van elke bevolkingsgroep die te belichten en te proberen te begrijpen. En dat is misschien iets wat u ook goed zou doen, in plaats zo bij te dragen aan deze hele, ja, toch wel polariserende uitspraken die ik hoor. Oké, prima, ik zal erop letten. Maar laten we even proberen terug te gaan naar de stelling. Insnede. Goed, de eventuele schuld na studeren, is dat eerlijk, Tigo? Eerlijkheid? Nou, de eerlijkheid gebiedt mij dan om het volgende te zeggen. Want eerlijkheid is misschien wel het meest polariserende woord dat u op dit moment in de mond had kunnen nemen. Iemand bijvoorbeeld uit de regio kijkt totaal anders aan tegen een begrip als eerlijkheid dan iemand uit de Randstad. En door eerlijkheid als maatstaf in deze discussie te nemen, ga je mijn inziens helemaal voorbij aan de verschillende opvattingen die bestaan rondom die eerlijkheid. En dit is weer een betoog vanuit mijn perceptie. Nou ja, sorry, Tigo, ik schrik er toch eigenlijk ook wel van. Want het is uit jouw perceptie, maar jouw perceptie komt eigenlijk ook wel heel dwingend over. Want als jij de regio en de Randstad onderverdeelt in twee verschillende groepen, dan zorgt het ook weer juist voor een heel polariserende werking, waar men als individu eigenlijk niet echt serieus genomen voelt. En ik veronderstel dat wij als mensen niet in groepen moeten opdelen, maar want elke persoon is namelijk anders. Oh ja, mijn excuses, Sarah. Ja, het is natuurlijk, even voor de duidelijkheid ook, het is nooit mijn bedoeling geweest om het individu echt ondergeschikt te maken aan een groep of zo. Dat is helemaal niet mijn bedoeling. Nou ja, goed, ik denk dat ik hier gewoon een eind aan ga maken. Want op deze manier komen we nergens. Dank Tigo en Sarah voor jullie bijdrage. Dit was de eerste en tevens waarschijnlijk laatste aflevering van de meest genuanceerde talkshow van Nederland. Wellicht iets te genuanceerd. Mijn naam is Jan van Poppel en tot de volgende keer. De meest genuanceerde talkshow van Nederland. Zijde zachte haren vallen wild langs haar gezicht. Amper 18 jaar, maar zoveel ouder in dit licht. Iedereen danst om haar heen, maar niemand komt dichtbij. Misschien een uur, misschien een nacht, maar altijd blijft ze vrij. Totdat de ochtend haar weer nieuwe kansen brengt. Samen verlangt ze terug naar toen. Geborgenheid en warmte en een vaderlijke zoen. Maar ze wil het leven proeven zonder regels of gezag. Juist al die dingen doen die bijna niemand anders mag. Oh, oh, oh. Ze lacht de wereld uit en danst haar twijfels weg. heerlijke muziek vrij zijn van Marco Borsato. Sorry, draaide je nou Marco Borsato? Ja? Dat kan toch niet meer? Daar heb je dan wel weer een mening over. Ja, ik heb hier toch wel een mening over. Nou, weet je, de meest genuanceerde talkshow is nu echt klaar, sorry. De Nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Dan is het weer tijd voor De Nachtkraker. Tijd om die heerlijke chocoladereep te winnen. En dat, dat kan, maar dan moet je wel die vragen eens even goed beantwoorden. Eens even kijken, ik moet wel het goede blaadje voor me pakken. Want je moet overal een mening over hebben. Maar dat is niet iets van de huidige tijd. In 1989 besteedde het satirische duo Kees van Kooten en Wim de Biel aandacht aan de ziekte meningitis. Ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt, maar het bestaat. Luister maar alvast goed mee, want de vraag van vandaag is: hoe heette het programma waaruit dit fragment komt? Weet je het antwoord? Laat het weten via de gratis NPO Radio 1-app of bel even naar 0800-1121. Dus de vraag is: hoe heette het programma waaruit dit fragment komt? Dit is de heer Van Dorp, die tot aan het moment waarop hij werd getroffen door de nieuwe ziekte een hoge rijksbetrekking bekleedde. Hij doorliep glansrijk het gymnasium, slaagde na 4 jaar cum laude voor zijn rechtenstudie, waarna hij een ambtelijke bliksemcarrière beëlleboogde. Hij leest dagelijks tenminste 4 kranten, luistert elk heel uur naar de radionieuwsdienst en bekijkt alle tv-journaals en nieuwsrubrieken in binnen- en buitenland. Een geïnformeerd man die niet om zijn mening verlegen zou hoeven te zitten. Wat vindt u van de zaak Winnie Mandela? Wat vindt u van de zaak Winnie Mandela? Ja. Ik weet niet. Ik weet echt niet. En hoe beoordeelt u de situatie in Afghanistan? In Afghanistan? Wat ik daarvan vind? Ik weet het niet. In een recente enquête werd het Nederlandse volk gevraagd naar de mening over een anonieme AIDS-test. En het resultaat van deze enquête was als volgt. Uit een vandaag gehouden enquête van het bureau Interview blijkt dat 97% van alle Nederlanders voor AIDS-onderzoek is wanneer de onderzochte personen vooraf toestemming hebben gegeven. 2% is daartegen, 1% heeft geen mening. AIDS-onderzoek zonder toestemming, zoals de Gezondheidsraad dus wil, wordt maar door 64% gesteund. 31% is er tegen en 5% heeft er geen mening over. U ziet het. 1% weet niet, 5% weet het niet. Dat betekent dat tussen de 145.000 en 700.000 Nederlanders het niet weten. Meer dan 500.000 landgenoten leidt in meer of mindere mate aan een vorm van meningitis. Dokter Jas, hoe komt dat? Ja, meneer Van Kooten. In eerste instantie door het informatiebombardement. De niet aflatende stroom van nieuwsfeiten zorgt in bepaalde vallen voor een contusie van de perceptie. Dat leidt weer tot een diminuentie van de reproductieve capaciteit. Ja, en daardoor raakt het meningsvormingscentrum uit balans. Ja, en dan weet men het niet meer. Ja, dan leidt men aan meningitis, waarbij vooral de sociale gevolgen voor de patiënt buitengewoon ingrijpend zijn. Dit is de heer Sluiks. Ook zijn leven leek zo succesvol. Opgeklommen van assistent personeelschef bij een verzekeringsmaatschappij tot een gevreesde headhunter, sloeg ook bij hem van de een op de andere dag de meningitis toe. Nu is hij werkeloos, gescheiden, wanhopig op zoek naar meningen die hij niet meer heeft. De Bijenkorf verkoopt geen boeken meer van de schrijver Salman Rushdie. Wat vindt u daarvan? Was ik al bang voor dat u dat zou vragen? Vind ik niks van. Ik heb geen mening. Misschien is onze ziekte ook een gevolg van de media. Dat de media meteen iets zeggen en je eigenlijk dwingen om meteen een mening te hebben. Dat kunnen wij niet. Bijvoorbeeld donderdag heb jij de krant daar. Nou, staat er in de krant. Ja. Verplichte AIDS-test. Nou, Algemeen Dagblad zegt ook verplicht AIDS-test. Dus dan denk je, nee, Trouw. Trouw zegt ook verplichte AIDS-test. Dan wil je meteen zeggen, nee, niet verplicht. Ik vind het niet goed? Nee. Dan heb je dus een mening. Laat de Volkskrant zien. De Volkskrant zien. Ja, nou, daar staat dan in AIDS-test bepleit. En dan hoor je weer, ja, het gaat om een steekproef. Nou, daar valt dan over te praten nog. Nou, ja, het wordt ook geen mening over. Ik weet het dan niet meer. Nee, ik weet het en zo dan gaat echt niet het meer. De hele dag en overal. En op kantoor en op feestjes en op etentjes. Tientallen keren je per dag. Je komt binnen en het is meteen, wat je vind je ervan? Mening geven. Dat hebben we niet. Kan er iets aan gedaan worden, dokter Jas? Ja, omdat ik heb ontdekt dat mening niet is, in tegenstelling tot wat altijd werd gedacht, niet zozeer psychisch dan wel fysiek van aard is. Kijk, meningsvorming vindt uiteraard in de hersens plaats, maar bij de meningitis-patiënt constateren we nu dat door een vorm van psychisch stotteren, zal ik het nu maar noemen, de opinie blijft haken achter het strottenhoofd. Wel nu, door dat strottenhoofd op enkele plaatsen te perforeren, zorg ik er eigenlijk voor dat die opinie weer vrijelijk geventileerd kan worden. Ja, en dat heeft u bij de beide meningitis-patiënten uit ons filmpje gedaan. Inderdaad, ik heb beide gevallen gistermorgen mogen helpen. En ik mag zeggen, het resultaat is in één woord verbijsterend, waarbij ik wel wil aantekenen dat we natuurlijk rekening moeten houden met een revalidatieperiode van minimaal 2 maanden... omdat zo kort na de ingreep de meningen nogal ongepolijst kunnen overkomen. Wat vindt u van Khomeini? Mag ik eerst? Ga je gang. Ik vind Khomeini een fantastische man. Hard in de leer, maar hij heeft tenminste een mening en daar komt hij niet van terug. Ik vind Khomeini de grootste lul die ooit geleefd heeft. Ik vind het hele kabinet een enorme lul. Ik vind de VARA een lul. Ik vind de AVRO een nog grotere lul. Ik vind heel Amsterdam een lul. En ik vind jou ook een lul. Oh, jammer. Ik vind mezelf geen lul. En ik vind jou een schat van een man. Nou, ik vind jou een lul. Maar dat kon ik niet zeggen toen je nog ziek was. Maar ik vind je een enorme zak hooi. Een lul. Zo, en daarmee sluiten wij af. De vraag, de nachtkraker van deze week, die luidt: hoe heette het programma waaruit dit enigszins hilarische fragment komt? Dus van Cote en de Bie over meningitis. In welk programma? Laat het me weten via de gratis NPO Radio 1 app of bel even naar 0800-1121. Innovation. to do. Rock and roll. My guitar, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Liberation, rock and roll. Ego death, rock and roll, babe. Long sets, rock and roll now. From your chest, rock and roll, off. Rock and roll van de Black Pumas. Ja, dan zijn we alweer hier aanbeland, hè? Oh, ja. De nacht daar. Van BNN Vara. De Nachtkraker. Zeker en wel, de Nachtkraker. Ik stelde je een vraag over een fragment van Van Koten en de Bie. Uit welk programma dat kwam? Er kwamen echt ontelbaar veel appjes binnen in de NPO Radio 1. Hè? Allemaal superleuk natuurlijk. En ook heel veel goede antwoorden. We gaan ook eens even kijken wie we dan daadwerkelijk aan de lijn hebben. Eens even kijken. Laten we hier beginnen. Hallo. Goeienacht. Met wie? Ja, hallo, je spreekt met Charlotte. Hey, Charlotte, alles goed? Ja hoor. Ja, mooi. Jij weet uit welk programma dit komt, dat fragment, of niet? Ja, dat is wat mij betreft het Simplistisch Verbond. Het Simplistisch Verbond. Oké, en, ja. En waarom denk je dat? Ja, ik herinner me nog zoveel van dit soort uitspraken. En ik wil mij vooral conformeren aan de laatste uitspraak. Want ik had eigenlijk ook nog een mening willen geven. Maar ik vind dit huidige kabinet... Nee, tijd, tijd voor de Nachtkraker. Nee, mag niet meer. Nee, gaan we niet doen. Nou, sorry Charlotte, okay. Misschien volgende week. Dan mag je bellen met een mening. Maar jij denkt dus het Simplistisch Verbond. Ja, zeker. Zal ik iets even wat vertellen, Charlotte? Ja, het is goed. Nee, het is niet goed. Nee, echt niet? Nee. Sorry. Nee. Oh. Ja, zonde. Ja, sorry. Ik ga dan nog wel even op zoek naar een goed antwoord. Sorry, Charlotte. Oké. Nog een hele fijne nacht. Nou, een beetje overschat dan. Nou, eens even kijken. Wie hebben we hier aan de lijn? Een hele goede nacht. Met wie? Met Jan. Hey Jan. Kijk, naamgenoten. Altijd goed. Yes. Oh, ja, met Jan hier ook in de studio van Radio 1. Ja, het Simplistisch Verbond, dat is niet goed. Weet jij het wel, Jan? Ja, het is Cake op de Week. Cake op de Week. Dat is goed. Kijk. Ja, hartstikke leuk. Yes. Applausje vanuit de Radio 1-studio. Yes, speciaal voor jou, Jan. Voor mijn adres waar ik woon en zo. Dan draaien we nog een plaatje. Nou, het plaatje begint tijd meer voor. Het is al bijna 4 uur. Dus zometeen begint het NOS-journaal. Zijn ze bij de NOS niet blij mee als we hier nog een plaatje gaan draaien? Nee, maar die chocoladereep die komt gewoon jouw kant op, Jan. Oké, okay, hartstikke mooi. Ja, ben je er blij mee? Hou je een beetje van chocola eigenlijk, ja, of niet? Ja, dat is lekker. Ja, ja. Oké, okay, nou, superfijn. Waarom zit je eigenlijk te luisteren om 4 uur 's nachts? Wat ben je aan doen? Ja, ik was gewoon even wakker. Oh, even wakker. En dan ook nog een chocoladereep binnen. Ja, ja. Ja. Met de neus in de boven. Ik hoop dat je nog even gewoon lekker doorslaapt, Jan. Yes. Volgens mij heb je het nodig. Hey, nog een fijne dag, Jan. Oké, dank je. Oké, tot de volgende. Hoi, hoi. NPO Radio 1. 4 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Nederland telt steeds minder vakbondsleden. Het zijn er 63.000 minder dan 2 jaar geleden. De daling was het grootst onder mensen van 45 tot 67. Het Centraal Bureau voor de Statistiek vroeg mensen waarom ze geen lid meer zijn van de vakbond. Meer dan de helft geeft aan dat ze er nooit serieus over hebben nagedacht. Ook vond een groep dat het geen invloed heeft op hun arbeidsvoorwaarden. En 8% vond het lidmaatschap te duur. Gemeenteambtenaren met een migratieachtergrond ervaren structureel discriminatie en racisme door collega's. Dat blijkt uit een onderzoek onder 6 grote en kleine gemeenten. In interviews met medewerkers en leidinggevenden kwam naar voren dat mensen van kleur opmerkingen krijgen als: wat spreek je goed Nederlands? Dat gebeurt niet alleen in de omgang tussen medewerkers, maar ook bij beoordelingen die ambtenaren krijgen. Vertegenwoordigers van Israël droegen afgelopen avond jodensterren in de VN-veiligheidsraad. De ambassadeur Gilad Erdan deed de ster midden in zijn betoog op. Op de ster stond nooit meer. Hij herhaalde het standpunt van de Israëlische regering dat een staakt het vuren met Hamas volgens Israël geen optie is. Hij noemde Hamas ook nazi's. De jodenster is het symbool voor de vervolging door de nazi's in de Tweede Wereldoorlog. IJshockeyers moeten in Engeland verplicht met nekbeschermers gaan spelen. De maatregel volgt op de dood van de 29-jarige ijshockeyer Adam Johnson. Die kwam zondag om het leven toen hij door een schaats werd geraakt in zijn nek. De nekbeschermers zijn vanaf 1 januari verplicht, maar de Engelse bond vraagt nu al ijshockeyers om ze te dragen. Naast nekbeschermers wil de Engelse ijshockeybond ook kijken hoe de sport nog veiliger kan. In Nederland is de nekbescherming alleen verplicht bij jeugdteams. Het weer, vannacht overal regen, het is rond de 9 graden. Komende ochtend is het bewolkt met enkele buien, ook is er kans op wat zon. Later in de middag gaat het opnieuw regenen en wordt het zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede morgen. Het is dinsdag 31 oktober en je luistert nog steeds naar de nacht van BNN VARA. Zometeen praten we met Pieter Wolters, hoofddocent burgerlijk recht, over de strenge wetten rondom moderatie op social media platforms. Is dit een schending van onze vrijheid van meningsuiting? Daarover zo meer, maar eerst ander nieuws van de dag. Demissionair premier Mark Rutte gaat vandaag op bezoek in Maleisië en Vietnam. Rutte is in deze landen om de samenwerking op het gebied van high-tech, digitalisering en duurzaamheid te versterken. Voor mensen in Zeeland wordt het de komende tijd omrijden. De Vlakentunnel is tot 6 november dicht voor onderhoud. En natuurlijk is het vandaag Halloween. In Groot-Brittannië en de Verenigde Staten zullen miljoenen kinderen en volwassenen verkleed de straat opgaan. Maar ook in Nederland krijgt het feest steeds meer voeten aan de grond. De nacht van BNN VARA. Met Jan van Poppel. En al de hele uitzending staat onze reporter Olivier op verschillende locaties in Nederland op zoek naar de meningen van onze medeburgers. Dag Jan, de nacht is gevallen. Maar hier op de Dam in onze hoofdstad blijft het druk. En ik ga voor jou op jacht naar wat meningen. En ik heb het vermoeden dat ik mijn Engels even moet gaan aanspreken. I have an opinion on many things. Lately, I've been thinking a lot about, you know, Israeli, Palestinian, and etc. I think it's a shame that a people that has notoriously been persecuted throughout the centuries, like the Jews, now that they do have, you know, the different perspective on that. They don't behave as exemplary as they should. Yeah, about politics, of course. And what's the opinion? I like everybody who is honest and who does something good for the people. Should politics be more honest? Politicians, yes, but in some situations, maybe no. Like where you're from? From Croatia. And how is politics over there? Not so good. Yeah, basically we have one party. They are basically corrupt, the most possible corruptible that you can imagine. Well, we're Ukrainians, so like. So yeah, war is a pretty big topic for us. Well, yeah, we're against the war, so. So yeah, we're always like thinking about what's happening back in our country. And because our family, my family is in Ukraine. Yeah. Some of my relatives as well. Ja, thanks verslaggever Olivier Slebels voor deze meningen weer uit Amsterdam. Straks komen we er sowieso nog eventjes bij je terug. De nacht van BNN VARA. met het beste van NPO Radio 1. Ja, we blikken terug op een oude aflevering van Vroeg. Daar analyseren zij de taal en retoriek van de afgelopen dagen. Of althans, afgelopen dagen van de dagen op dat moment. Hoe heeft taal bijgedragen aan de inval van Rusland in Oekraïne? Ja, toen was dat dus. Welk effect heeft verbale en non-verbale communicatie van wereldleiders in dit conflict? Te gast was Julia Wouters, actief als politiek adviseur. En ze coacht leiders in feminien leiderschap. Goedemorgen, Julia. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Op afstand weliswaar, maar dat maakt het niet minder. Hoe is het met je? Nou, het is vroeg, hè, jongens. Maar ja, het is raar. De ontwikkelingen in Oekraïne gaan zo snel dat het is niet bij te houden. En het is net of je, nou ja, het is net of je nog een beetje slaapt eigenlijk. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. We gaan het hebben over taal en retoriek deze ochtend die verschillende leiders gebruiken in zo'n oorlog. We zitten midden in een crisissituatie. Is het dan al wel tijd om de woorden te wegen? Is het al interessant om daar naar te kijken? Nou ja, we gaan het doen, dus ik hoop het wel. Maar ja, dat is ook een beetje wat ik zei, hè. Toen eergisteren leek het nog heel relevant om op te letten welke woorden je gebruikte, omdat ik toen nog het gevoel had dat de woorden er zoveel toe deden dat je misschien de daden zou kunnen vertragen of tegen zou kunnen houden. Mm-hmm. Maar nu staan we aan de andere kant van die grens. Nou ja, wie weet kan er nog iets met taal gebeuren. Ja. Het had gekund, we zijn die grenzen overgegaan. Weten leiders goed wat voor gevolgen ze aanrichten met hun taalgebruik? Heb jij het idee? Nee. Ik heb het gevoel, ja, daar moet ik een beetje terug voor in de tijd. Ik weet dat toen ik nog als politiek adviseur werkte, toen waren de conflicten waar we vooral mee te doen hadden terroristische aanslagen. En dan is het eigenlijk gebruikelijk om altijd te zeggen dat je het veroordeelt en dat je het een laffe daad vond. En ik weet nog dat ik toen vroeg vaak van, waarom noemen we dat nou een laffe daad? Omdat ik vind eigenlijk, je kan van alles zeggen en in alle toonaarden iets afkeuren. Maar iemand die zichzelf met een bormgordel in 1000 kleine stukjes opblaast, dat vind ik niet laf. Mm-hmm. En toen ik eenmaal geen politiek adviseur meer was en me meer op vrouwelijk leiderschap, of eigenlijk, ik noem dat liever feminien leiderschap, ging focussen en kijken van, ja, wat is nou het verschil tussen, zeg maar, echt macho gedrag en wat zijn meer stereotype feminine waarden die, mm-hmm, wat mij betreft ontbreken in de politiek. Toen ging me opvallen dat wat je zegt met dat soort taalgebruik is eigenlijk, jij doet iets stoers, jij maakt je groot, jij wil mij bang maken en ik laat merken, ik ben niet bang. Ik vind jou klein, ik vind jou nietig, ik vind jou laf. En dat is iets wat, zeg maar, op een hele masculine manier gebeurt, dat je steeds tegenover elkaar gaat staan en zegt, ik ben groter dan jou, ik ben stoerder dan jou, ik ben niet bang voor jou. En daardoor ga je dat soort woorden gebruiken. En dat hebben we de afgelopen periode ook in allerlei toonaarden zien gebeuren. Ja. Dat er mensen tegenover elkaar gaan staan en die elkaar de hele tijd ervan proberen te overtuigen. Ja, jij probeert mij bang te maken, maar ik ben niet onder de indruk van jou. Ik vind jou laf. Ik vind jou fout. Ik vind jou slecht. Ik vind jou dom. En dus heel erg het ook op de man gaan spelen. En wat er dan eigenlijk gebeurt, is dat in dat machtsspel, dan moet degene die tegenover jou staat weer laten zien, ja, maar ik ben ook niet onder de indruk van wat jij nou weer tegen mij zegt. Ik ben niet bang voor jou. Ik ben groot. Ik ben stoer. Ik laat me niet kennen. En zo escaleert iets. Nou, we gaan het daar tot 6 uur over hebben hier op NPO Radio 1. Die woorden van wereldleiders, hoe hebben die nou effect gehad in dit conflict? Zit je te luisteren, heb je vragen aan Julia Wouters, oud-politiek adviseur, onder andere van Lodewijk Asscher bijvoorbeeld. Je mag ze stellen in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Julia, jarenlang politiek adviseur dus geweest, tegenwoordig coach, leiders in feminien leiderschap, zoals je het net ook zelf noemde. Ja. Met welke blik kijk jij dan naar de gebeurtenissen van de afgelopen dag en dagen? Ik vind dat heel moeilijk, omdat het alles zo snel gaat dat ook het in mijn hoofd heel snel gaat. Maar wat ik hier zie is opgeblazen grote ego's die zichzelf groot maken ten koste van heel veel slachtoffers. En dan zie je vooral wereldleiders zoals Poetin, die problemen in zijn eigen land heeft en dat probeert af te wenden door een externe vijand te creëren, het Westen. Zichzelf groot maakt en niet met zich laat zollen door zijn bereidheid en nu dus ook echt te doen Oekraïne in te vallen. En in zijn retoriek is dat allemaal om het Westen terug te dringen en om zich niet te laten kennen, om te laten zien dat er niet met hem te zollen valt. En tegelijkertijd zie je ook wereldleiders zoals Johnson en Biden die eigenlijk precies hetzelfde proberen te doen. Die ook problemen in eigen land hebben. Hun invloed staat onder druk. En dan is het goed om een externe vijand te hebben waar je op kan richten. Want ja, politici weten dat helpt. Hè. Dan krijgen ze weer meer steun en weer draagvlak. Want als er een gemeenschappelijke externe vijand is, dan is het weer fijn om je achter de leider te scharen. Dan geeft dat een veilig gevoel. En je ziet dat die leiders daar gebruik van maken door dus hele grote taal uit te slaan. Masculine taal uit te slaan. Ja. Ja. En dan wil ik wel belangrijk. Dus masculine taal betekent niet dat dat per se door mannen geuit moet worden. Hè. Vrouwen kunnen natuurlijk ook heel masculine taal gebruiken. En mannen kunnen ook meer feminine taal gebruiken. Het gaat er om de stereotype waarden die we toedichten aan mannen en vrouwen. Ja, ja. Nou, we zagen de diplomatie niet zijn werk doen de afgelopen maanden eigenlijk. Er was heel veel diplomatie taalgebruik tegenover elkaar. Maar op een gegeven moment werd dat ook wel oorlogsretoriek. En ja. Wie begon daar als eerste mee? Nou, laten we wel wezen. Dus er is duidelijk iemand mee begonnen en dat is Poetin. Een man die niet voor reden vatbaar leek. Maar wat mij betreft gingen we een grens over toen Biden zei, ik weet wat Poetin bezig is en wij zullen ons niet laten kennen. We zullen alles doen om hem tegen te gaan. Dus Biden ging de grens over dat zeg maar het Westen. Hij doorbrak die diplomatieke, dat diplomatieke spel door te zeggen, hij gaat het al doen, ik weet het en wij zullen dat niet laten gebeuren. Ik weet niet of we een fragmentje gaan luisteren. We hebben zeker een fragmentje. Ja, heel goed dat je daar al naartoe praat. Want we hebben dat. Want we zijn deze ochtend bezig met al die woorden van wereldleiders naast elkaar te leggen. En dit was Biden onder andere. We have reason to believe the Russian forces are planning to and intend to attack Ukraine in the coming week. In the coming days. We believe that they will target Ukraine's capital, Kyiv, a city of 2.8 million innocent people. Make no mistake. If Russia pursues its plans, it will be responsible for a catastrophic and needless war of choice. The United States and our allies are prepared to defend every inch of NATO territory from any threat to our collective security as well. Ja, hij spreekt hier eigenlijk uit wat die verwacht dat er gaat gebeuren. Werkt dat? Wat voor tactiek zit daarachter? Nou, kijk, dat is het ingewikkelde altijd. Hè? Je wil natuurlijk laten blijken dat je niet naïef bent en dat je informatie hebt, dat je kennis hebt, dat je dingen weet. Maar tegelijkertijd wat er hiermee gebeurde is dat als Poetin op dit moment nog op zijn schreden zou, nou deze zin krijg ik niet meer op deze vroege tijd terug, maar als hij nog het niet zou doen, als hij zich zou bedenken, dan zou hij daarmee publiekelijk gezwicht zijn. Dan zou hij daarmee uitstralen dat hij onder de indruk was geraakt van de woorden van Biden en dat hij de plannen die hij al had, had ingetrokken. Dus op dat moment creëer je een soort van ja, het is. Dus door te zeggen hij gaat dat al doen, is dat ook zo. Daarmee maak je het waar. Omdat een man als Poetin, en als je je in hem verdiept, is het alles waar hij de hele dag mee bezig is, is allemaal laten zien hoe ontzettend stoer die is en hoe die voor niemand bang is. En hè, dus ook in de beeldvorming, hij laat zich altijd fotograferen en filmen met bloot te bast op een paard of zwemmend in koud water. Die man is heel erg bezig om een beeld te creëren van een niet bange, hele stoere man-man. En als je dan zegt, wij weten dat hij het gaat doen... Ja, hoe moet hij dan nog op zijn schreden terugkeren? Kijk, dat was de zin waar ik naar zocht net. Ja, en dat, dus jij zegt eigenlijk, hij is afgestapt van het wat-als-principe... maar hij zegt zo, het gaat gebeuren. Biden, ja, precies. En dat, wat voor effect heeft dat uiteindelijk gehad... voor de rest van de wereldleiders ook? Ik vind het heel moeilijk om in een te stellige bewoordingen... Hè, dus ik analyseer de taal. Mm-hmm. En dus ik kan niet hier beweren dat als Biden dat niet gezegd had... dat we dan nu niet in de situatie zouden zitten waar we in zaten. Maar hij doorkruist daarmee wel heel erg het diplomatieke pad. Dus als Macron daar nog steeds ontzettend bezig is... om een top te creëren waarin Biden en Poetin tegenover elkaar gaan zitten... aan die absurde tafel en met elkaar praten naar een uitweg. Mm-hmm. Als je dan dit soort taal bezigt... dan maak je dat wel heel moeilijk om dat tot een goede uitkomst te moeten. Want hoe moet Poetin zich dan nog terugtrekken zonder gezichtsverlies te lijden? Zonder het beeld te laten ontstaan dat hij gezwicht is... voor de nog grotere spierballen van Biden... En dat is heel ingewikkeld. Dus ik durf niet te beweren dat Biden dit over ons heeft afgeroepen. Dat zou nogal erg stellig zijn. Maar hij heeft het er niet mee, het pad van Macron, van de diplomatie... heeft hij er zeker niet mee makkelijker gemaakt om dat tot succes te laten leiden. Laten we even naar Biden luisteren. Gisteravond ook, die reageerde als volgt op de inval van Rusland in Oekraïne. Putin's aggression against Ukraine will end up costing Russia dearly... economically and strategically. We will make sure of that. Putin will be a pariah on the international stage. Any nation that countenances Russia's naked aggression against Ukraine will be stained by association. When the history of this era is written, Putin's choice to make a totally unjustifiable war on Ukraine will have left Russia weaker and the rest of the world stronger. Ja, dat was Biden gisteravond, onze tijd, als reactie op de inval. Hij spreekt hier Poetin direct aan. Hij heeft het niet over Rusland, maar Poetin komt steeds naar voren. Wat voor tactiek kunnen we daarachter vinden? Nou, hij is de hele tijd bezig om Poetin als de slechterik neer te zetten. Waarschijnlijk zeer terecht. Alleen in de retoriek maakt dat dus ook een strijd tussen Biden en Poetin. En de daden van één man. En daarmee maak je het ook heel persoonlijk. Wat het ook is, denk ik. Want ik denk ook dat Poetin de grote architect achter dit alles is. Maar daar wederom maak je het daardoor heel moeilijk... om nog Poetin, die dus de marionettenspeler van dit alles is... om nog hem af te remmen. Dit is allemaal dus de hele tijd, wat we uit de boksen kennen... een stare-down. Twee mannen die elkaar in de ogen kijken. En eigenlijk de eerste die wegkijkt is dus al de verliezer... voordat het gevecht heeft plaatsgevonden. Mm-hmm. En dat maakt het, dat vind ik er... problematisch aan, want hier is het dus al maar een strijd van je mannelijkheid te moeten bewijzen. En wie het eerste zich zwak betoont, heeft al verloren. En dit soort mannen wil alles vermijden om zwak over te komen. Dus je pookt hiermee steeds het vuurtje van deze hele ijdele, wat je dan toxisch masculine, giftig mannelijke man, stook je steeds op. Mm-hmm. We hebben het deze ochtend over die woorden van wereldleiders. We gaan straks ook nog dieper in op de woorden van von der Leyen bijvoorbeeld, maar ook van Rutte. Wat voor daadwerkelijk effect heeft taal op het verloop van een oorlog? Is het echt zo belangrijk? Nou, dat vind ik moeilijk om dat in stelligheid te zeggen. Kijk, ik denk. Is het misschien belangrijker geworden ook? Nou, in die zin is taal heel belangrijk. Kijk, vroeger graafde je alle twee greppel en ging je tegenover elkaar, naar elkaar schieten. Tegenwoordig is een oorlog niet meer wordt een oorlog niet meer op die manier gewonnen en uitgevochten. Dus een oorlog is op veel meer niveaus. En dus die gaat ook om de publieke opinie, het draagvlak van een strijd. Dat is ook heel belangrijk, dat je mensen begrip hebben van wat gebeurt er en waarom doen we dat. Mm-hmm. Dus propaganda speelt er een veel grotere rol in. Dat was natuurlijk altijd al, maar het, misschien juist een kleinere rol op heel veel meer aspecten. Dus het is veel ingewikkelder om mensen hun harten mee te nemen. En dat gaat ook over wie heeft welke informatie. Dus de sociale media is heel belangrijk. Hè? En de woorden van dus de presidenten is heel belangrijk. Maar je ziet ook de president van Zelensky, hè, die heeft ook in zijn verklaring, heeft hij ook mensen opgeroepen om de vrienden en familieleden die ze in Rusland hebben ook te laten weten wat de Oekraïnse versie van de waarheid is. Omdat hij weet dat hij het draagvlak van Poetin alleen maar kon ondermijnen als de Russen ook de echte informatie hebben, niet alleen maar de informatie van de staats-tv. Dus mm-hmm. In zijn speech richtte hij zich ook echt tegen de Russen, of tot de Russen, dus niet Poetin, maar de inwoners van het land. En dan had hij ook een stukje in zijn speech wat in het Russisch was, om die mensen te bereiken, wetende dat dat dan geknipt wordt en dat dat dan via Twitter en sociale media ook weer in Rusland terechtkomt en daar rond kan blijven gaan. Ja, dus dat laat zien hoe belangrijk taal ook is en hoe belangrijk het dan misschien ook even is om in een Russisch een stukje te doen, omdat dat mensen natuurlijk dan meteen recht aanspreekt. Dit is de taal. In hoeverre heeft de setting van de toespraak ook effect? Daar wordt goed over nagedacht natuurlijk wat je ook wil uitstralen. En dat vond ik ook heel fascinerend. Toen Poetin, het lijkt alweer weken geleden, maar zo lang geleden was het nog niet, die hele lange speech van 5 kwartier hield, waar hij een hele tour de horizon van de geschiedenis gaf en eigenlijk al helemaal aan het voorsorteren was op een inval op de Oekraïne. Toen zat hij daarbij eigenlijk helemaal niet passend bij de boodschap die hij uitdroeg, want hij zat daar eigenlijk een soort van onderuitgezakt nonchalant te zijn. En normaal zou je denken, als iemand een soort van oorlogsspeech aan het houden is, dan, we kennen natuurlijk Bush, hè, die zich op een oorlogsschip in een bomberjack zich liet filmen als hij een speech hield. En die heel erg de beelden zocht bij de woorden die hij uitbrak. En de beelden van Poetin en zijn woorden waren helemaal niet in overeenstemming. Ik kijk ernaar. Voordat het vertaald was, verstond ik er helemaal niks van. Dus dan kijk je vooral naar wat je ziet. En dan valt je echt op, daar zit een man. Nou ja, hij is nog net niet de borrelnootjes naar binnen aan het harken. Toen ik daarover nadacht, dacht ik, ja, dit is dus ook iemand die heel duidelijk wil laten zien dat hij niet bang is. Dat hij niet onder de indruk is. Dat dit voor hem business as usual is. Het laat hem koud, ja. En dat hij dat ook uit wil stralen. Want ja, denk je, waarom ga je niet even een beetje rechtop zitten? We gaan er zo meteen over verder praten. Zit je te luisteren en heb je vragen aan Julia Wouters, jarenlang politieke adviseur. We hebben deze ochtend namelijk over de teksten, de taal van wereldleiders van de afgelopen dagen en ook van de afgelopen dag. Wat voor effect hebben die gehad, verbaal en non-verbaal ook. Je mag je vragen blijven stellen in de NPO Radio 1-app. Vragen. Deze ochtend hebben wij het over de taal die gesproken wordt door wereldleiders omtrent de inval van Rusland in Oekraïne. Wat zien we daarin terug? Ik bespreek dat met Julia Wouters, oud-politiek adviseur, coacht op dit moment vrouwen en volgens mij ook iedereen eigenlijk in feminine leiderschap, hè? Zeker. Vragen mogen gesteld worden in de NPO Radio 1. Heb goed voor de luisteraar om te weten over 4 minuten een nieuwsupdate van de NOS op deze zender over de situatie in Oekraïne. Een vraag van Jan Hans komt er binnen. Die zegt, ja, het is natuurlijk heel ernstig wat er in Oekraïne gebeurt. Het voelt toch nog wat ver weg. Zou Rutte in zijn taalgebruik daar nog iets aan kunnen doen om het ook bij ons in Nederland meer binnen te laten komen? Ik vond dat lopende de dag, gisteren, dat hij daar steeds meer een poging toe deed. Dus ja, dat moet zeker gebeuren. Er moet steeds meer uitgelegd worden waarom we in dit conflict zitten en waarom dit conflict relevant voor ons is. Waarom wij moeten optreden. En dat moet niet één keer uitgelegd worden, dat moet heel vaak uitgelegd worden. Ik probeerde het gisteren mijn dochter van 11 uit te leggen. Dat was nog geen kieleszinnen. En op dat niveau moet je het kunnen uitleggen. Mm. Dus dat echt een kind het kan begrijpen, omdat... Nou ja, zeker als wij straks het aan de pomp al merken en de inflatie omhoog gaat. En ja, wij er, hoewel we er niet heel snel er soldaten door de straten hier zullen marcheren, toch echt wel wat van zullen gaan merken. Dan moet je dus ook hier dat draagvlak creëren. En dan moet je dus blijven uitleggen, helemaal van A tot Z, waar we nu eigenlijk mee bezig zijn. Mm-hmm. Ik zag gisteren een tweet van iemand voorbij komen die schetste... van Enschede tot Lviv, helemaal in het westen van de Oekraïne... is het 14,5 uur rijden. Ja. Dus het is iets langer dan een halve dag rijden en je bent daar. Dus zo ver weg is het ook hemelsbreed helemaal niet. We leerden nog iets anders, vraagt... even kijken, wie is dat? Rudy, die vraagt zich af... in het Trump-tijdperk... Dat is natuurlijk een heel ander tijdperk. Die had vooral in zijn taal ook veel respect voor al die andere alfa-mannetjes in de wereld. Ja. Wat voor effect heeft dat gehad? Vraagt hij zich af. Nou ja, kijk, we zien natuurlijk wereldwijd de heropstanding van allemaal Trump-varianten. Hè? Dus allemaal, zelfs ook als je naar Biden kijkt, die natuurlijk de anti-Trump is, zie je dat ook hij veel meer macho taalgebruik maakt. Veel meer probeert om een sterke leider te zijn dan dat Obama, waar hij toch 8 jaar vicepremier onder is geweest, vicepresident onder is geweest. Dat hele erge macho taalgebruik en die hang naar sterke leiders die zich niet omver laten blazen, die is wereldwijd gaande. Dus het, ja, wat mij betreft is het Trump-era nog helaas helemaal niet voorbij. En zien we aan de ene kant veel meer feminien leiderschap opkomen, maar als tegenhanger dus ook heel veel Bolsonaro, Erdogan, heel veel van dat soort leiders die juist heel erg de klassieke sterke man zijn. Ja. In hoeverre was je in deze benieuwd naar de woorden van Merkel? Ja, ik betrap me erop dat ik misschien ook wel een romantisch, nostalgisch verlangen al heb naar Merkel. En dat wordt ook wel een beetje bekrachtigd door het ander soort taalgebruik door de voorzitter van de Europese Unie, von Leyen. Die ook een ander, net de woorden even anders kiest dan deze. NPO Radio 1. BNN Vara. Podcast. I ain't no psychiatrist. Think van Aretha Franklin hoor je hier op NPO Radio 1. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. De nacht van NPO Radio 1. Ja, het Hoge Rechtshof van de Verenigde Staten behandelt vandaag een zaak over de vrijheid van meningsuiting op sociale media. Een onderwerp waar de laatste tijd veel over te doen is. In de Europese Unie moeten de grootste techbedrijven zich sinds kort houden aan de Digital Services Act. Deze wet reguleert onder andere hoe digitale platforms inhoud moeten modereren. Een wet die veel tongen losmaakt, want als er steeds strengere moderatie op wordt nagehouden, is dat dan geen schending van de vrijheid van meningsuiting? Daarover ga ik in gesprek met Pieter Wolters. Hij is universitair hoofddocent burgerlijk recht bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. Pieter, een hele goede morgen. Goedemorgen. Dank voor het vroege opstaan allereerst. Is het internet nu nog een plek waar je alles mag zeggen volgens jou eigenlijk? Op het internet mag je hetzelfde zeggen als wat je in het echt mag zeggen. Dat is kort gezegd de regel. Maar het was heel lang zo dat op het internet eigenlijk veel meer vrijheid was. En omdat je op het internet anoniem was, mocht je alles zeggen. Nu online platforms zo belangrijk zijn, wordt daar een beetje afbreuk aan gedaan. Je bent niet zomaar op het internet dingen aan het zeggen. Je bent dingen aan het zeggen op die online platforms. En dan moet je je aan meer regels houden. Dan bemoeien die online platforms zich ermee. Wat voor mening kom jij zo tegen op het internet als je daar rondspeurt? Van alles en nog wat. Mensen op het internet zijn natuurlijk wat feller, om het zacht uit te drukken. Mm-hmm. Ze beledigen elkaar wat makkelijker. Maar wat je ook ziet, is dat er veel meer desinformatie online. Dat je veel meer desinformatie online tegenkomt. Veel meer leugens. Ja, maar een mening baseren op leugens wordt dan weer lastig natuurlijk. Gaat het van kwaad tot erger, lijkt me. Dat leidt niet per se tot goede gedachtenvorming. Nee. De meningen die worden gedeeld, hè, online op die social media platforms, die worden tegenwoordig dus ook flink gecontroleerd en dus gemodereerd. Een beetje een lastige term, heel even kort. Wat is modereren precies? Nou, inhoudsmoderatie, dat betekent dat bijvoorbeeld een online platform zich bemoeit met wat er wel en niet is toegestaan op hun diensten. Dus dat kan betekenen dat zij bepaalde inhoud verwijderen. Hè? Dingen als terroristische inhoud, kinderporno, die verwijderen ze. Dat is de meest vergaande vorm van inhoudsmoderatie. Ze kunnen ook gebruikers verwijderen die te vaak zulke dingen op de platforms posten. Je hebt ook iets minder vergaande alternatieven. Online platforms die werken heel erg veel met algoritmen. He, dus wat jij te zien krijgt, dat heeft te maken met wie jouw vrienden zijn op online platforms. Maar ook wat die online platforms denken dat jij interessant vindt. Oh ja, dat wordt een soort door algoritmes voorgesteld aan je, zeg maar. Ja, alle grote online platforms werken zo, ja. Maar een vorm van inhoudsmoderatie is van, dit is iets dat niet per se illegaal is, zoals terroristische inhoud, maar wat wel onwenselijk is. We laten het staan, maar we gaan het niet meer actief door middel van die algoritme presenteren aan andere gebruikers. Dus dan zien alleen jouw vrienden het, of alleen de mensen die echt op jouw profiel klikken. En hoe wordt dan bepaald wat ongewenst is? Dat gaat op verschillende manieren. De ondergrens is de wet. Wat ik net al zei, wat offline mag, dat mag ook online. De regels zijn in beginsel gewoon hetzelfde. Dus dingen die bij wet verboden zijn, die worden eigenlijk ook door alle online platforms verboden. Dat moeten ze ook, want als ze worden gewezen op dingen die illegaal zijn en ze verwijderen die niet, dan kunnen ze ook aansprakelijk worden gehouden. Dus de wet, dat is de ondergrens. Maar online platforms die zijn niet alleen actief in Nederland, zijn niet alleen actief in Europa, zijn actief in de hele wereld. Dus die hebben te maken met verschillende wetten. En wat illegaal is in het ene land, is niet per se illegaal in het andere land. Je had het net over de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten mag je veel meer zeggen. Vrijheid van meningsuiting staat er veel hoger in het vaandel. In Europa zijn we daar ietsje terughoudender mee. met betrekking tot dingen zoals online haat en desinformatie zijn we iets strenger. Mm-hmm. Maar aan de andere kant, in sommige landen, ook binnen Europa, zijn ze nog strenger. Daar zijn bepaalde uitingen rondom bijvoorbeeld LHBTI zijn daar verboden, die wij in Nederland juist wel toegestaan vinden. Nou, hoe gaan online platforms daar nou mee om met die verschillende wetten? Wat ze meestal doen, is dat ze strenger zijn dan de wet. Ik zei net al, de wet is de ondergrens, maar ze zijn iets strenger. Ze maken hun eigen regels over wat er is toegestaan op hun platforms. En daarmee zorgen ze dat ze in de meeste landen goed zitten. Is natuurlijk ook een gevaar. Hè? Ik zei net al, in sommige landen mag je niet kritisch zijn op de overheid. In sommige landen mag je niks posten wat doet denken aan LHBTI. Dus als je te streng bent, als je te veel die regels maakt in overeenstemming met de strengste wetten, ja, dan wordt er niets toegestaan meer eigenlijk. Dus dat is het beginsel. Online platforms zetten een soort cirkel rondom wat mag, zodat ze in alle landen goed zitten. Maar als dat te ver gaat, dan kunnen ze ervoor kiezen van, nou nee, dit soort inhoud, politiek kritische inhoud, LHBTI-inhoud, die laten wij wel toe op onze online platforms, maar die blokkeren wij in bepaalde landen waar het verboden is. Lijkt me een lastige balans om te bepalen. Ja, dat is het zeker. En dat is ook iets dat ze nooit goed kunnen doen. Als ze te streng zijn, dan worden allerlei minderheden onderdrukt. Dan wordt de vrijheid van meningsuiting onderdrukt. Niet goed. Maar ja, als ze te ruim zijn, dan overtreden ze de wet in bepaalde landen. Dan maken ze zich schuldig aan de verspreiding van desinformatie. Dus ja, het is een moeilijke balans. Ja, hebben eigenlijk alle sociale platforms, bijvoorbeeld Facebook, Instagram, X, voorheen Twitter, hebben zij dezelfde regels die ze handhaven? Nee, ze bepalen allemaal hun eigen regels. Oh, dus dat ook nog. Dus dat is nog een soort extra variabele die erbij komt kijken eigenlijk. Ja, dat zeker. Ik denk dat in de toekomst die verschillen nog groter zullen zijn. Bijvoorbeeld X is dus een voorbeeld dat heel erg zegt van, nou, wij willen ons aan die ondergrens houden, maar verder zo min mogelijk regels. Nou, het is niet dat ze helemaal geen regels hebben verder, maar daar adverteren ze mee vrijheid van meningsuiting. Mm. Terwijl iets als Facebook en Instagram wat meer familievriendelijk zijn. Ja, in de EU, de Europese Unie dus, is sinds augustus de Digital Services Act van kracht. Moeilijk woord, krijg ik niet eens over mijn lippen. Maar de Digital Services Act dus. Wat houdt deze wet dan in? Want dat is dus ook om dit allemaal in goede banen te leiden. Ja, de Digital Services Act, of de DSA, is wat makkelijker. Ja, laten we dat doen, DSA, ja. De DSA, een Europese verordening, dus dat is een wet die in heel Europa direct geldt. Mm-hmm. Die uitgebreide regels aan inhoudsmoderatie stelt. En het zijn niet zozeer regels, die DSA schrijft niet voor wat de regels op online platforms moeten zijn. Online platforms mogen nog steeds zelf bepalen wat zij toelaten. Anders dan dingen die illegaal zijn, dat is de ondergrens. Maar de DSA stelt eisen aan de zorgvuldigheid waarmee die online platforms inhoudsmoderatie moeten uitvoeren. Mm-hmm. Ik heb het nu over online platforms. De DSA is iets breder dan dat, maar dat is waar we het vandaag over hebben. Ja, precies. Ja. Maar dan doen ze dus aan het verbeteren van die check eigenlijk. Hè? Van, doen jullie dit nou keurig genoeg? Maar hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Nou, de DSA stelt vooral procedurele regels, kort gezegd. En het stelt bepaalde eisen aan de inhoudsmoderatie. Nou, ik zei het al, ze mogen nog steeds zelf hun inhoudsmoderatie beleid opstellen. Ze mogen zelf bepalen wat er is toegestaan op hun platforms, ja of niet. Maar de eerste eis is dat alle dienstverleners, ze moeten wel een beetje consistent en transparant zijn over wat er is toegestaan. Ja. Dat is de eerste kritiek die er heerste op online platforms. Je weet niet wat er wel en niet mag. Hè? Dat weet je pas als je wordt verbannen van een platform. Dan weet je pas dat je de regels hebt overtreden, zeg maar. Dus dat is de eerste eis. Ze moeten duidelijk maken wat er wel en niet mag. En dat is dus ook wel iets dat de vrijheid van meningsuiting zou moeten beschermen. Mm-hmm. Dus daarmee zie je al, die DSA... aan de ene kant stelt het hogere eisen aan de inhoudsmoderatie. Maar tegelijkertijd zijn die eisen er ook op gericht om de vrijheid van meningsuiting te beschermen. Ja, waarom is die wet dan uiteindelijk ingevoerd? Vonden ze het niet streng genoeg? Of waarom hebben ze dat gedaan? Ja, dat is best een... Ze vonden het niet streng. Eigenlijk vonden ze dat er aan beide kanten problemen waren. Aan de ene kant, wat ik net al zei, de regels waren inconsistent, de regels waren onduidelijk, de vrijheid van meningsuiting was in gevaar. Online platforms hadden een te grote invloed op wat er online wel en niet mag worden gezegd. Dat is aan de ene kant. Maar aan de andere kant was ook de gedachte dat die online platforms veel te weinig deden. Dat er veel te veel illegale inhoud, veel te veel desinformatie werd verspreid in Europa. En dat die online platforms nauwelijks verplichtingen hadden om daar iets tegen te doen. Mm. Er was een gedragscode, maar dat was onvoldoende. Dus het is heel erg aan beide kanten. Aan de ene kant is er te weinig inhoudsmoderatie, dus die DSA moet er komen. Aan de andere kant is er verkeerde inhoudsmoderatie. Ja, en misschien ook te veel vrijheid, als ik je zo hoor spreken. Te veel vrijheid voor die online platform, ja. Bedoel je? Ja, precies. Het was te veel afhankelijk van de goede wil van online platforms. Mm-hmm. En wat als platforms dan, even om te kijken hoe bindend deze wet dan is, wat als platforms niet meedoen met deze nieuwe regelgeving? Heeft dat dan consequenties? Ja, kunnen ze... Er kan op allerlei manieren worden gehandhaafd, maar de belangrijkste is een boete van tot 6% van de wereldwijde omzet. Tot 6% van de wereldwijde omzet van het social media platform? Ja, nou, dat zijn gigantische boetes dus. Ja, ja. En is dat al gebeurd? Ja, misschien niet die 6%, maar zijn er al boetes uitgedeeld? Nee, het is pas vanaf augustus in werking. En ja, die handhaving die duurt altijd wel even. Hè. Er moet geconstateerd worden dat er iets mis is. Er moet een onderzoek worden gedaan. Dan mag er nog op gereageerd worden. Nou, dan wordt er een boete uitgedeeld. Dus daar zijn we nog niet. Maar wat we bijvoorbeeld zien is dat de belangrijkste gebeurtenissen sinds augustus zijn verkiezingen. Onder andere dus in Polen en Slowakije. En nu dus de oorlog tussen Israël en Hamas. Mm-hmm. Daar heeft de Europese Commissie zich al over uitgesproken van online platforms, let op de DSA. Zorg ervoor dat je hier aan houdt. En met name X is op de vingers getikt. Een beetje publiekelijk. Nou, daar vinden ook een hoop mensen wat van. Mm-hmm. Maar de DSA wordt al in stelling gebracht. Dus hij wordt in stelling gebracht, maar dat betekent ook dat er dus al... werkt hij dan goed genoeg? Want blijkbaar wordt X dus na het invoeren van die wet alsnog op de vingers getikt. Ja. Dus ze houden zich er nog niet echt aan. Dat is in ieder geval wat de Europese Commissie stelt, inderdaad. Dat ze nog onvoldoende doen, ja. Waar uitzicht dat dan in? Waar kunnen we dat aan zien? Dat X onvoldoende doet? Mm-hmm. Volgens de Europese Commissie, met name omdat er te veel desinformatie staat over de Israël-Hamas-oorlog. Oké. Okay. Ja. Want ja, nou, ja, we zijn pas aan de oppervlakte van de DSA, maar een van de verplichtingen die zeer grote online platforms hebben, waaronder dus X, is dat zij maatregelen moeten nemen om de systemische risico's of de systeemrisico's van hun diensten te adresseren. Dus wat betekent dat? Diensten moeten eerst gaan vaststellen van, nou, wij bieden een online platform aan. Wat zijn de risico's daarvan voor de maatschappij? En dan gaat het om risico's voor verspreiding van illegale inhoud. Het gaat over risico's. Dus zorgt onze dienst niet te makkelijk ervoor dat terroristische inhoud kan worden verspreid? Aan de andere kant gaat het dus om de vrijheid van meningsuiting. Zijn onze regels niet zo dat de vrijheid van meningsuiting te zeer wordt beperkt? Want nou, minderheden kunnen op ons online platform, door hoe die regels werken, niks zeggen. Moeten we daar niet iets aan doen? Mm-hmm. Dat zijn dingen. Dus dan gaat het echt om die hoofddingen. Illegale inhoud versus vrijheid van meningsuiting. Maar het gaat ook verder. Andere dingen waar ze op moeten letten zijn... eventuele werkelijke of voorzienbare negatieve effecten op de burgerdialoog en verkiezingsprocessen. Dat klinkt heel mooi. En de openbare veiligheid. Ja, nou, dat is eigenlijk kort gezegd nepnieuws, desinformatie. Want ze moeten ervoor kijken van, heeft onze dienst, brengt die niet een risico op desinformatie met zich die ja, ontwrichtend werkt voor de maatschappij. Maar dit zijn allemaal dingen die zo'n social media platform van binnenuit moet bekijken. En om dus ook te voldoen aan die DSA, hè, dus die nieuwe Digital Services Act die in de EU is aangenomen. Ik kan me ook voorstellen dat dit enorm tegen het hoofd stoot van de bedoeling van zo'n social media platform. Ik bedoel, het is toch ook een verdienmodel om mensen te kunnen laten zeggen wat ze willen zeggen? Ja, dat is zeker een verdienmodel. Ja, ja. Nou ja, kijk, het is niet absoluut dat het een verdienmodel is. Mm-hmm. Want hoe verdienen ze geld? Ze verdienen geld met advertenties. Dus aan de ene kant willen ze dat mensen klikken. En ja, desinformatie, daar klikken mensen op. Dan denk je van, oh, wat is hier aan de hand? Dit wil ik zien. En dan denk je, ik zat weer naar desinformatie te kijken. Denk je dan misschien of je hebt het niet in zijn gaten. Maar dan ben je al aan het klikken, dus dat is goed. Laat mensen maar desinformatie verspreiden. Maar aan de andere kant moeten ze ook een beetje rekening houden met de druk die er op de adverteerders zit. En adverteerders willen niet hun advertentie naast illegale inhoud, naast desinformatie. Want dan worden ze weer op de vingers getikt door het publiek. Dan staan ze er slecht op. Ja, dus het heeft ook negatieve gevolgen, wil je zeggen. Ja, online platforms deden daarom, ook voordat ze verplicht waren onder de DSA, ook toen deden ze al iets tegen desinformatie. Maar dat was volgens de Europese Commissie dus ja, veel te weinig. Ja, en nu is dus die DSA ingevoerd. Gaat de rest van de wereld eigenlijk volgen in die strenge wetgeving, die Digital Services Act? Voorlopig niet. Zo'n uitgebreide regulering als de DSA, die het reguleert vanaf de algemene voorwaarden die duidelijk moeten zijn, tot de maatregelen voor zeer grote online platforms, dat zie je niet zo. Dat zie je niet in andere landen, althans niet op deze manier. Mm-hmm. En ik denk ook niet dat zo snel overal gaat worden ingevoerd. Yeah. Sommige landen zijn veel strenger, maar dan gaat het vooral om ja, nationale belangen. Neem China of andere dictaturen. Die zijn veel strenger. Maar zo'n uitgebreide regeling die uitgebreide verplichtingen stelt op basis van nou ja, fundamentele rechten, noemt de Europese Unie het, die zie je niet overal. En dat kan ook dus wel tot een zekere versplintering van het internet leiden. Ja. Dat online platforms in Europa allerlei dingen moeten doen, terwijl dat buiten Europa niet hoeft. Nou ja, ik kan me voorstellen dat ook bijvoorbeeld een X of een Facebook denkt van, nou, misschien zit onze markt toch meer in de Verenigde Staten, want daar geldt die DSA niet. Ja, dat is ook wel iets. Dat is iets waar wel een beetje rekening mee wordt gehouden zelfs. Kijk, zo'n Instagram en zo'n TikTok, die zullen niet zo snel weggaan. Die verdienen heel veel geld in Europa. Ja. Maar X is een twijfelgeval. De belangrijkste markt voor X is heel duidelijk de Verenigde Staten. Europa is wat minder belangrijk. Het zijn hier toch de journalisten en de wetenschappers. Dus wij hebben het over X, maar verder niemand eigenlijk. Ja. En de politici. Dus daar wordt wel rekening mee gehouden. Van ja, een kans dat als die handhaving echt te streng wordt, dat sommige online platforms dan denken van ja, het is voor ons niet meer de moeite waard. Ja. Dus de vraag is dan, moet je dat erg vinden? Online platforms doen veel voor de maatschappij, zorgen voor veel meningsuitwisseling. Maar ja, als er één platform is dat zich aan de regels houdt, dat zowel de vrijheid van meningsuiting beschermt als de ergste vormen van desinformatie en illegale inhoud tegengaat, en een ander platform doet dat niet, ja, is het dan, hoe erg is het dan dat andere platform eventueel weg zou gaan uit Europa? Maar de Europese Commissie zou dat niet erg vinden. Nee. Nou, dat blijkt. Het zou zomaar kunnen. Maar goed, dan is dus ook de vraag, moeten wij dat erg vinden? Vind jij het erg? Ja. Nee, ik denk dat met heel veel digitale diensten, het motto van Facebook wordt al veel aangehaald, beweeg snel en breek dingen. Mm-hmm. Zo is de maatschappij gevormd. De digitale maatschappij is zo gevormd. Maar En nou, dat moeten we ook. We zijn blij dat al die diensten er zijn. Maar aan de andere kant, ja, als zo'n dienst alleen maar kan bestaan door de regels te overtreden, ja, en door de maatschappij te ontwrichten, ja, dan zijn we denk ik die dienst liever kwijt dan rijk. Dus als bepaalde diensten niet kunnen bestaan zonder de regels te overtreden, en andere online platformdiensten kunnen het wel, ja, dan blijven we ook diensten over die zich wel aan de regels houden. Nou ja, dan zie ik daar niet zo'n probleem mee. En een nuance hier is, die misschien ook wel van belangrijk is, is dat niet alle hostingdiensten of online platforms hebben dezelfde regels. De zeer grote online platforms, 45 miljoen gebruikers binnen Europa, die hebben de meeste verplichtingen. Die moeten op zoek gaan naar die systeemrisico's en er iets aan doen. Ja, dus hoe kleiner een social media platform, hoe meer er eigenlijk weer toegestaan is. Ja, en online platforms met minder dan een omzet van 10 miljoen of minder dan 50 FTE's. Mm-hmm. Die hebben weer veel minder verplichtingen onder die DSA. Is dat dan ook dus, waar de toekomst van social media misschien naartoe gaat, volgens jou? Nou, die netwerkeffecten van social media, hè, hoe meer mensen er op een sociaal netwerk zitten, hoe interessanter dat sociaal netwerk voor jou wordt. Ja, die zijn zo sterk. Ja. Ik denk dat de druk nog wel ligt op steeds grotere online platforms. Maar ja, misschien dat er blijft dus wel een rol voor die niche fora, voor die niche online platforms. Die worden dus op zekere zin nog wel een beetje uit de wind gehouden door de DSA. Ja, ja, precies. Nou, in ieder geval nog genoeg te onderzoeken voor jou, volgens mij. Ja, ik denk dat wel interessant is. Van, kijk, misschien is er een plek voor mensen op het internet. Er is een plek voor mensen op het internet die een hekel hebben aan Israël en heel erg pro-Hamas zijn en daarover willen praten samen. Maar moet de hele wereld worden blootgesteld aan desinformatie uit die hoek? Nou ja, dat zijn twee verschillende dingen. Dus in dat opzicht is het wel goed dat er verschillende diensten zijn voor verschillende doelgroepen. Ja, precies. Nou, ik wil je heel erg bedanken, Pieter Wolters, universitair hoofddocent burgerlijke recht bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. En nog een hele fijne ochtend. Hetzelfde. Oké, dankjewel. Speak Your Mind van Anan Yari. Ja, en tot slot gaan we nog één keer terug naar onze verslaggever Olivier. Want die staat nog steeds in Amsterdam. Zo midden in de vroege ochtend, wat zielig eigenlijk, hè? Maar we gaan op zoek naar meningen op straat. Op het moment even niet, eerlijk gezegd. Helemaal niks. Een beetje moe. Een mening over... Mensen die zoveel moeten oordelen over Ajax. Nee, ah, weet ik veel. Dat vind ik een goeie. Mensen moeten niet te veel oordelen over Ajax. Ben ik helemaal met haar eens. Ik kan er zelf ook niet heel veel aan doen, hè. Want het ligt ook aan de trainer. Soort van. Ik vind het eigenlijk allemaal wel lekker. Ja, allemaal goed geregeld in Nederland, dus... Ja, ik denk dat de stad veel, zeg maar, vol met toeristen is. Maar ja, het is niet, zeg maar, een groot probleem, denk ik. Maar vind je het te vol met toeristen? Te toeristisch? Ja. Hier in het centrum, ja. Ik woon hier in het centrum, dus ik zie ook, zeg maar, elke dag veel mensen die dronken zijn. En dat bedoel ik. Oh, wij hebben heel veel meningen over heel veel dingen. Heel veel mensen tegenwoordig claimen dat ze open-minded zijn, maar dat eigenlijk helemaal niet zijn. En moeten ze het dan niet claimen of moeten ze dan open-mindeder worden? Nou, je hoeft van mij niet open-minded te zijn, maar als je dat niet bent... Dan vind ik dat je dat ook niet echt kan zeggen. Ja, klopt. Ja, wij zijn samen heel veel van dat soort mensen tegengekomen, inderdaad. Ja. Heel veel mensen die bijvoorbeeld dan dingen nog nooit hebben geprobeerd... en er dan al een hele sterke mening over hebben. En dan denk ik van, maar dan ben je eigenlijk niet open mij. Dat was alweer de laatste bijdrage van onze verslaggever Olivier Sleebos. Het is bijna 5:00 en dat betekent dat de ochtend toch wel officieel begonnen is. De nacht is voorbij, maar niet getreurd. Je kan het komende uren gewoon lekker opstaan met Stefan Komduur bij Vroeg. Stefan, hele goede morgen. Goedemorgen. Heb jij eigenlijk, sta jij een soort van... Heb ik een mening? Ja. Ja, nee, eigenlijk niet dat je nu per se een mening moet delen, maar hoe ga jij om met meningen? Hoe ga ik om met meningen? Ja. Goeie vraag. In de zin van? Ja, gewoon mensen dat, mening dat, over dat mij je hebben. Op X zit te scrollen. Of inderdaad, ja. Je krijgt berichten van die Stefan Komduur. Haal die toch alsjeblieft eens van NPO Radio 1 af. Die komen wel eens binnen in de ochtend. Ja, Jan, wat doen we daarmee? Ja. Laten wij ons niet zo veel raken daardoor. Ja. Dat is natuurlijk de vraag. Ik laat me daar gelukkig niet zo door raken. Maar soms kunnen ze wel heel venijnig zijn, de meningen. Ja, maar ja, goed. Dat daar heb ik dan ook wel weer respect voor. Dat ik denk, zo, knap dat je dat er weet uit te halen. Nou, eens kijken wat voor meningen er zo meteen binnenkomen in de NPO Radio 1. Zeker een onderwerp waar denk ik wel de meningen over uiteenlopen. Ook. We gaan het hebben vandaag over de embryowet. Want de Gezondheidsraad die komt vandaag naar buiten met het nieuwe advies... over de vraag of de embryowet aangepast moet worden. En dan vraag jij meteen, wat is die embryowet dan op dit moment? Mm-hmm. En wat is die aanpassing? En dan moet je luisteren zometeen tussen 5 en 6, want daar gaan we het over hebben. Naast jou is aangeschoven Lisette ten Haaf, universitair docent rechtshistorie aan de Universiteit Utrecht. En met haar ga ik het een uur hebben over de rechtspositie van embryo's. Hebben die al wat te zeggen of niet? Er zijn rechtszaken in de wereld waar embryo's rechtszaken aanspannen. En je denkt al, nou, het begint al te duizelen. Het wordt ook al abstract, maar het goed wordt dat jullie het over gaan hebben, ja. En het wordt ook een onderwerp waar de meningen over uiteenlopen. Dus wat dat betreft borduren wij gewoon voort op wat jullie hebben gedaan. Nou, kijk, nou laat je mening vooral horen in de NPO Radio 1-app... of stel vooral ook goede inhoudelijke vragen... want daar hebben we het vannacht ook gewoon over gehad. Zometeen vroeg hier op NPO Radio 1 met Stefan Komduur... en wij zijn er volgende week weer. Tot dan. NPO Radio 1. 5:00